کی ابو بکر عمر عثمان و علی بلند مرتبہ ہے یاران نبی کچھ بغض نہیں ان چاروں میں نعرہ تحقیر حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه للصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله سبحان العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق شوق نال اچھی آواز صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین معزز سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تبا بعدزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے عزیزان گرامی بندہ ناچیز دا موضوع کہ سخن موضوع خطاب شان صحابہ ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. دعا ہے اللہ رب العالمین انا پاک ہستیاں دا صدقہ بندہ ناچیز نوں اور امت مسلمہ نوں انہ دی تابعداری عطا فرماوے. سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ وحدہ لا شریک مولا نے چن چن کے بنائے نے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ اختار علی اصحابی, اللہ تعالی نے میرے واسطے صحابہ نو چنیا ہے. تو تانو پتا ہے تہاڈا کوئی سنگی بیلی ہوگی تے ان دا یار تساں چن چن کے بناونا ہے تے ویخ کے بناونا ہے یار یہو جا یار نہ ہوئے جڑا کسے تھا تے انو دوکھا دے جائے تے تیری میری نگاہ وچ تے پھر بھی خطا آ سکدی ہے کہ اساں علم ایڈا دور والا نہیں رکھ دے. اج ساڈی نظر وچ اک بندہ چنگا ہے کل بھیڑا بن جائے سانو کو پتہ ہے, لیکن خالق کے کائنات نے جڑے یار حضور دے چنے نے سبحان اللہ انہاں نوں رب سونا جاندا سی کہ نہ توڑ تک مدینے دے تاجدار دے سچے غلام رہنا ہے. اس واسطے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حبدار اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جدوں چنے نے تو او رب سونے دی نگاہ وچ کملی والے آقا نامدار سرکار دے واسطے آپ دی شان مبارک آستے پورے پھبدے تے سجدے سن تے رب سونے نے انہاں نوں چنیا ہے. اہل سنت و جماعت تا مذہب حق عقیدہ ہے صحابہ کرام سارے دے سارے جنتی نے, اللہ نے انہاں نوں چنیا ہے, محبوب خدا انہاں نوں پسند فرمایا ہے تے خالق کے کائنات نے انہاں ساریاں دے نال جنتی ہون دا وعدہ قرآن وچ فرمایا ہے. تے جنہاں نال خالق کے کائنات جنتی ہون دا وعدہ فرماوے کون بدبخت ہو جڑا پھر کسے نو کھچ کھچ کے جہنم پیا پاوے. جنہیں جنت بڑھائیے او وعدہ کیتی کھڑا جنت دین دا, تے جنہیں نہیں بڑھائیے سانو تے اپنا پتا کوئی نہیں کیڑے پاسے جانا ہے تے اپنا پتا کوئی نہیں دے فتوے حضور دے صحابہ تے لائیے کہ فلانا جہنمی دے فلانا جہنمی اس بیمان نو پوچھ بیمانا پہلا تینو پتا ہے تو آپ کون ہے تو جدو اپنی خبر نہیں دوجیاں دے کی فیصلے دینا ہے. اسا مدینے دے تاجدار دے یارانو جنتی اس واسطے آنے آ کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے خود انہاں نو جنتی آکھیا ہے, اسی اپنی طرفوں فیصلہ نہیں سنان دے. گل میری سمجھے آجے, میں گل اپنی کرانگا غلط ہوئے گی جدو رب وحدہ لا شریک مولا دی گل ہوئے گی ہوتے آپے سچی تے ساڑھا مذہب حق جڑا ہے آوازہ نال نہیں بنیا وحی خدا نال بنیا ہے. آسا پٹھیاں سدھیاں آوازہ نہیں کھر کس دے بھی سانو ایدو آواز آئی تے ایدو آواز آئی اے ہن پتہ نہیں بھی شیطان دی آواز آئی ہے پتہ نہیں کن دی آئی ہے. سانو اللہ سونے دی وہی قرآن آئی ہے سامنے موجود جو میں تہانوں سنانا ہاں, سنا دے اللہ دا قرآن ڈٹ کے آنکھوں مڑ سبحان اللہ. خالق کے کائنات دا قرآن مجید فرماؤندا ہے, فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اس آیہ کریمہ دے اندر پہلے حصے وچ اللہ سونے نے نبی سرکار دے یاراں دی درجہ بندی فرمائی ہے رب سونے درجہ بندی فرمائی ہے اللہ فرماؤں دے کچھ ایسے نے میں میرے حضور دے یاروں کچھ ایسے نے جڑے فتح مکہ تو پہلو دین تے لگے نے کچھ ایسے نے جڑے فتح مکہ تو بعد لگے لے تے اللہ فرماؤں دے جڑے فتح مکہ تو پہلو ساڑے دین تے لگے سن اولائک اعظم درجہ انہاں دا درجہ بڑا ہی وڈا ہے کیونکہ وہ اوکھے ویلے دین نہ لگے سن تے فتح مکہ ہون تو بعد پھر کم سوکھا ہو گیا سی جویں جناب رستے دو تے کرایا پھیر دیتا جاوے پھر ٹرن والے واسطے آسانی ہو جاندی ہے تے سوکھے راہ تے سارے ٹر پیندے نے اصل وڈا کم اس بندے دا ہے جڑا مشکل راہ تے چلدا جے حضور سرکار دے مکے والے یار جڑے سن صدقے جاواں غور فرما مکے والے یار جڑے سن فتح مکہ تو پہلو جڑے اسلام لے آئے سن اس لے دین دے چلے سن جس لے اوکھا ویلا سی ہر پاسے جناب کفر دے تسلط ہندے سن پھر انہاں نال لڑ جھگڑ کے تے انہاں یاراں نے نبی پاک سرکار دا ساتھ دتا اللہ فرماؤندا ہے اولا ایک اعظم درجہ اے ہوئی بندے نے جنہ دا درجہ انہ نالوں بہت وڈا ہے عظیم ہے کنہ نالوں جنہ فتح مکہ تو بعد دین تے آئے نے لیکن اللہ سونا ایک گل کر کے فرماؤں دا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ڈٹ کے آنکھو سبحان اللہ غور فرما اللہ سونے پہلو درجہ بندی فرمائی درجہ بندی ضرور مولا دی بارگاہ وچ جنت دے اندر جان واسطے وی درجہ بندی جے جنہ جنت تے جانا ہے جے سید لمبیا ہون گے تے انہاں سارے نبیاں تو اتلا درجہ پاونا ہوئے پھر نبیاں دے اندر درجہ بندی پھر صحابہ دے اندر جویں نبی ایک جیسے نہیں ہے وے حضور دے صحابہ بھی ایک جیسے نہیں اللہ سونا اے گل درجہ بندی فرما کے اگے فرماؤں دا وکل وعد اللہ الحسنا اللہ فرماؤں دا ہے بھاویں اگلے نے تے بھاویں پچھلے نے میں نہ سارے نالی جنت دا وعدہ فرمایا جے راکھنا سبحان اللہ اے ترجمہ کسے دا پڑھ لوی تے شاید دا ترجمہ ای نہیں ہونا ہی خدا دی قسم کر کے انا خالق کائنات جل والا دے صدقے جاواں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ضرور صدیق اکبر دا مقام وج وڈا رکھیا پھر عمر بن خطاب دا رکھیا پھر عثمان غنی دا رکھیا پھر مولا علی سرکار دا رکھیا ہجی پھر جناب جنگ بدر والیاں دا رکھیا بدر والیاں دا درجہ بعد والیاں جنگیاں دے اندر شریک ہون والیاں تو اچا جے پھر جناب جویں نال نال دی جنگاں جڑے لڑدے رہے انہاں دا درجہ اچا اللہ سونے بنایا ہے کیونکہ انہاں مشقتاں بڑیاں جھیلیاں نے مصیبتاں بڑیاں ویکھیاں نے تو جنہ بندہ کوئی دین دے اندر سختی ویکھے گا مولا کریم اوناں ہی شان عطا فرماندا جے سبحان جنہ کوئی سختی دین دے اندر ویکھے گا جنہ مشقتاں جھیلے گا جنہ اللہ سونے دے راستے دے اندر کندھے کھاوے گا مولا کائنات اس نو دنیا آخرت دے اندر اونیاں شاناں عطا فرماوے گا کیونکہ اللہ سونے دی بارگاہ وچ جڑا دین واسطے مشکلاں نہیں برداشت کردا جڑا مشقتاں نہیں جھیلدا جڑا آندا مولوی جی سانو بڑی بڑائی جنت کنجی لب جاوے سانو نہ ہنگلاونی پوے نہ پھٹکڑی رہانی پوے اللہ سونا اے جنت عطا نہیں فرماؤندا جنہ مشقتاں ہونیاں نے جنہ امتحان آون گے اوناں ہی جنت دے درجے ہون گے تے امتحان اللہ وحدہ لا شریک مولا ضرور لیندا جے اللہ سونا فرماندا اے فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون اللہ فرماؤں دے کیا تساں سوچ دے جے آسان توانو ایویں بیکار پیدا کیتا ہے اور دوسرے مقام تے اللہ فرماؤں دے کیا تساں سوچ دے جے آسان توانو بیکار بنایا تے تساں انی گل نالی چھٹ جاؤ گے آسان آکھے اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے رب توانو ہوڑا گا امتحان نہیں لیاوے گا تواڈے تے سختی نہیں لیاوے گا بھوک دی خوف دی دشمن دے خوف پا کے دشمن آکھے گا خبردار میں توانو ٹنگ دیاں گا جے اپنا دین نہ چھڑیا اپنے دین تو پھر جاو اپنیا گلہ چھڑو اپنے رسول دیا چھڑو تے میری گل منو کافر مطالبہ رکھ دائی جدو مومن اے مطالبہ ویکھ دائے اوندہ جو مرضی کر لے سانو تیرا خطرہ نہیں ایسا اپنے مولا کہنا ہاتھ تو ڈرنے آئے اللہ تکبیر اللہ توجہ ہے صحیح اور فرما اللہ وحدہ لا شریک مولا صحابہ جیسے پیارے سبحان اللہ جنہاں نو رب اپنے حبیب لئی چنیا سی رب انہاں نو ہی ویلا نہیں چھڈیا اونا تے بھی سختیاں آئیاں نے تے جے اونا نو سختیاں دے کے جنت دے وے سانو مفت چابی پھڑائی کھڑا ہوئے مڑ آپا رب نو چنگے لگے مڑ آپا تے صحابہ تو چنگے رہے اونا موکھے کام ویکھے تے جناب ہر قربانی دتی دیتا جنت لئی آپا مفت لے لویے جناب جی تو پھر دین دے اندر اوکھیاں نہ ویکھیے مشکل نہ ویکھیے امتحان نہ ویکھیے حاجی دین دے اندر پکھ ننگ نہ آوے حاجی ارسان جناب چنگا چوکھا دے تھندا ہر ویلے کھان تے بہ جائیے تے پھر جنت لیا جائیے تے پھر آپا صحابہ نالو چنگے رہ گئے اللہ دے بندیا تے صحابہ نالو چنگا نہیں ہو سکدا کوئی چنگے وہی سن پھر سمجھ لے جویں انہاں دے اُتے اللہ وحدہ لا شریک مولا امتحان پائے آزمائشاں پائیاں تے جڑا انہاں دے وچوں بہتے امتحان کردا رہیا بہتے امتحان دیندا رہیا تے پاس نکلدا رہیا اللہ سونے نے انہاں دی شان بلند کر چھڈی جے فتح مکہ تو بعد راہ ہموار میدان بن گیا ہے پیڑ بن گیا ہے ہن وہ اکھیاں نہیں رہیاں مشکلاں نہیں رہیاں او جناب سختیاں نہیں رہیاں اس واسطے بعد والے فتح مکہ تو بعد جنے مسلمان ہوئے انہاں دا انہاں صحابہ دا درجہ گھٹ تے جڑے فتح مکہ تو پہلو سن انہاں دا درجہ بعد تے حضرت سیدنا امیر معاویہ فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے نے کئی آنکھ دینے کئی محدثین کرام نے لکھیا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو انا دے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو اے اور سرے جناب پہلو اپنے ایمان نو چھپا کے رکھ دے رہنے فتح مکہ تے جا کے ظاہر فرمایا اینا لوکا نے باہر صورت بھاویں فتح مکہ تو پہلو وچ ہومن بھاویں فتح مکہ تو بعد والیاں واس وچ ہومن اللہ وحدہ لا شریک مولا اینا نو حضور دے یاراں وچ داخل کا کردائی اور اللہ فرماندا وا کل وعد اللہ الحسنا میں نہ سارے نال جنت دا وعدہ فرما چھڈیا اے غور فرماؤن ایک اے حدیث اللہ سونے دا قرآن دا فرمان سی ہن ایک فرمان سیدنا عمر بن خطاب اور حدیث دے حوالے نال سنا دینا سبحان اللہ ذرا آکھنا سبحان اللہ اور غور نال سمجھا جے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو اے حضور سرکار دے صحابی نے سبحان اللہ کون نے صحابی یہ مدنی تاجدار سرکار دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے جاواں ویکھ میرے سامنے حدیث دے صحابہ کرام دے حالات دی کتاب مبارک الصحابہ فی تمییز الصحابہ حضرت سیدنا امام بہت بڑے محدث ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار حدیث پاک نقل فرما رہے نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سرکار دے صحابی فرماؤں دے نے ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ کچھ سمجھ آ رہی نے کہ نہیں اور یار گل سنو یا جنہ اٹھنا اٹھ کے نکل جاؤں نے تقریر دے دوران اتوں بندہ اٹھے کوئی نہ جنہیں اٹھنا انہیں نکل جاوے چھتی نہ کتوں لے آئیے وہ بندے لب کے حضور دے یار ادھر نبی سرکار دا فرمان سن دے سن تے ان لگدا سی جے میں اے درختاں دے مڈ کھلوتے نے سبحان اللہ ہیں سبحان اللہ اساں بدتمیزاں دی اکھ نہیں چمکدی اس ویلے جس ویلے فلمی کنجر لگے ہوں موتر پاویں ستھن وچ نکل جاوے اٹھنا گوارا نہیں ہوندا مت پاٹ جاندا ہوئے پچھوں پر قرآن حدیث دی گل ہوے تے کسے نوں خرق پے جاندی کسے نوں جناب موتر چڑھ جاندا تے کسے نوں کھل چڑھ جاندا ادب جو نہ رہا حضور سرکار دے قرآن حدیث دا خدا دی قسم کر کے آنا یاد رکھنا حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جس چیز کے ساتھ ہم نے عزت اور شان پائی ہے ہماری اصلاح ہوئی ہے وہی طریقہ بعد والے اختیار کریں گے تو اسی کے ساتھ ہی شان اور عزت حاصل کریں گے ورنہ نہیں حضرت سیدنا امام مالک مدینے دا امام سی صدقے جاواں حدیث پاک پڑھا رہے ہیں آپ دے چہرے مبارک دی رنگت بدل رہی ہے بعد وچ غلاماں پوچھیا حضور خیر تے سی جناب دا چہرہ مبارک رنگ بدل رہا سی فرمایا یارو جدو حدیث پڑھا رہا سا میں نو پنجی وارا بچھو نے ڈنگ ماریا ہے میرا پیر نال رنگ تے بدل دے رہا وے میں کیا جان تے نکل سکدی ہے محمد پاک دا فرمان نہیں بدل سکدا ویکھو غادی سے رسول ہو رہی ہے سر ننگے بیٹھے جی پر ہن ساڈے صدقے جاواں اس قوم نو اے دسو بیلیو سر قیمتی ہوندا ہے یا پیر قیمتی ہوندے نے کیڑی شے قیمتی ہوندی ایمان نال دسیا جی سر لے جاوے بندہ رہندا ہے تے جے پیر اتر جا قیمتی شے کیڑی ہے تے صدقے جاواں اس انگلش بک چکن والے ترقی یافتہ اکڑو پیدل بندے تو بھئی پیر قیمتی نہیں سر قیمتی ہے تے جیڑی شے قیمتی ہے او ویلی تے پیراں واسطے جراباں وی نال تے 2000 دا جوگر وی نال واقعی صحیح گل ہے ساڈی دن با دن عقل کھسدی ہے پئی ملاں دی وی پیر دی وی بادشاہاں دی وی واہ سانو اینا ہی ٹگا بڑا دتا ہے بھئی جیڑی لکان والی شے سی او لکاندے کوئی نہیں مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تے پگ مبارک بندے رہنے نا تے تواڈے ساڈے پیو دادے وی پگاں بندے ہوندے نا ساڈے دے منڈے وی پگاں رکھدے ہوندے سر تے تو پھر برکت یہ ہوتی سی انگریزوں کی کھی بھی سر چ نہیں سی پی جب وہ سر نگے کیتے نے کھی بھی انگریزوں کی سر پائی کریا آیا سچ کہہ گیا اکبر الابادی رحمت اللہ علیہ میں مگر میری دھول کا سر میں نہ پہنچتا تھا سر اس قدر بات بہت خوب تھی امامے میں جدو دیا ساڈیا سرا کے اتنے ڈگیاں ٹوپیاں آئی لتر کھا کھا کے وارا نہیں پیا تو سدکے جاوا سرا دے پگا سن تو جنگے بدل پانچ ہزار فرشتے بھی پگا بن کے آ کھلے پر ادب جو کوئی نہ رہے پتر پیو دے اگے ننگے سر نہیں سی آؤ کراں گا پرچی کا جواب بعد دیا گا پہلو شالا دعا کر مولا ادب دی دولت عطا فرماوے خدا دی قسم کر گیا نا سچ فرمایا سخی سلطان باہو سرکار نے سلطان بولیا بے ادبا سار ادب دی ادب دی بے ادب ان سار ادب دی ات گئے ادب تھی وانجے کدے نہ ہوں راجے جڑے مڈ قدیم دے یار کھیلے ہومنی اوتے کدے نہ ہومنی راجے کدے نہ ہو منی کانجے جنا ادب نہ منگی یا باہو اتے دوئی جہانی باجے خدا دیا بندے غور فرما اے ہوئی امام مالک سبحان اللہ آپ رستے دے اتے جا رہے نے کسے بندے نے راہ دے اندر حدیث پاک پوچھ لئی آپ نے کوڑا کڈ لیا پانچ سات مارے فرمایا بے شرما رسول اللہ دی حدیث پوچھنا راہ دے ٹر دیا میں گھر جاواں گا ناواں گا غسل فرماواں گا کپڑے تبدیل کراں گا خوشبو لاواں گا اچھی تھاں تے بیٹھاں گا پھر تینوں رسول اللہ دا فرمان سناواں گا اے ادب ختم جو ہو گیا امت برباد کیوں نہ ہوئے نہ وڈیاں دی تمیز رہی نہ خدا رسول دی پہچان رہی خدا دی قسم کر کے انا جدن دا ادب مکیا امت برباد ہو گئی کلندر لاہوری علامہ اقبال بولدا وے فرمایا ساڈے دین دی ابتدا ادب ہے ساڈے دین دی انتہا عشق ہے ابتدا کی ہے بولو تے صحیح کتھوں شروع ہوندا ہے تے ساڈے کول ادب ہی کوئی نہیں آپاں تے پہلی اٹ وی نہیں رکھی عشق کتھوں آونا ہے خدا دی قسم کر کے انا ادب و ویلا عشق دا دعویٰ کیویں کر سکدا ہے عشق دی انتہا عشق انتہا نبی سرکار دے دین دی ادب ابتدا ہے دعا کر شالا پہلو اللہ سونا ادب دی دولت عطا فرما چھڈے او مولا علی مشکل کشا فرماوندا ہے سبحان اللہ سنا دے ادب دی گل سبحان اللہ حضور دے یاراں دی پی گل کرنا صدکے جاواں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماوندے فرمایا خون دے اندر قطرہ شراب دا ڈگ پوے او خون جناب مٹی نال بند ہو جاوے اس مٹی دے اوتے جڑا کھا اگے ہاں جی اس مٹی دے اوتے اگر جناب تیار کیتا جاوے ایک منارہ اس منارے دے وی کھلو کے علی اللہ سونے دا نام نہیں لوے گا توجہ نہیں کیتی ہاں پر سنے گا اقبال کون ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں اور تو نوے کھوتے آدھا دور ہے پرانے بندے ٹور گئے خدا بھی قسم کر گیا نا پر خوش نصیب ہووے جڑا اگا نہ جاوے پشان جاوے میں نے ایک کاندھا ہے مولی چشتی آپ 21ویں 22ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں میں کہ کیوں بڑے میں لینے نے کی پیا گا اور نہ مراد آجے اگے مرے گا تے یہودی کھڑوتا ہی پیچھا جاوے گا سید الانبیاء کھڑوتا ہی تو ہم سانو کیڑی سے کیڑا چاہید ہے بولو تے صحیح تو پھر پیچھا نو مارو اگر ہم نے وہ لینے نے 21ویں 22ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں ہم نے جو کچھ لینا ہے پیچھے جا کر لینا ہے ساڈا سارا خزانہ پیشاب پہ آئی اساں صدیق اکبر ویکھنا تو ادھر کھڑے نے آخنا سبحان اللہ ہن مولا علی کی فرماؤندے نے شراب دا قطرہ کادے وچ گرے تے خوب ہو جائے تے اتے بنے تے منار تے کھلو کے علی رب دا نام آپا خود پیتی بیٹھے ہونے ہیں خوب اپنے وچ کتا آپ سٹی بیٹھے ہون تے اتو علی ماں کا دور دور سورا پرا مار مہ بھائی مانا لی لی پیا کرنا ہے لی لی تینو علی لی لی آکھیا بوتھا پرانکار پلیت مولا علی دا نام نہ لے تن پتا نہیں جی میں علی دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میں رب دا نام ملا رہے تے کھلو کے روا تے تھلے شراب دا قطرہ ہوئے رب دی غیرت گوارا نہیں کر دی بوتھا پلیت ہوئے نام علی دا ہوئے علی دا نام لین واسطے بھی بابا فرید وگیا دا مو چاہی دا راکھنا سبحان اللہ غور فرما سل کے جاواں اے مولا علی سرکار دا ادب دسیا سبحان اللہ آپاں تے مولوی پیر نا اشتہار چھاپ کے تے لانے نالی دے اتواں تساں نے خیر کوئی لایا تساں پورا ادب کیتی بیٹھے جی نالی دے اتو تھلے نالی ہے موتر والی اتے ابے بٹھاو گے نالی کے اتنے ابے بٹھاو گے آپ بیٹھا گے جتی اتو رکھنے ہیں پر رب رسول کا نام رکھی بیٹھے عاشق جو ہے عاشق جو ہے علی پاک سونے تنو عشق کا پتہ ہی کوئی نہیں عشق ساڈے کول سکھ اسا پاکستانی جن عاشق ہیں علی تک تو پتہ ہی کوئی نہیں خیال اپنے رب دے رب دے حبیب دا نام نالیاں چرولنے جتی بچانے ہے خدا دی قسم جدن ملہ دے پیر اشتہار چھڑ دین گے مسلمان رب رسول دے نام دی ساری کائنات نالوں ود عزت کرے گا یہ دونوں جہان حضور دے یار وانگو آباد ہو جاوے گا نہیں تو آپ دن ب دن مونج پہ کٹنے اپنی مونج جان دے جی بادشاہ پاؤں پایا مونج کٹ کٹ کے اپنی تیمان دی تے برباد کری ہونے ہے نہیں ساڈے چ دبلیا بے ادب مقصود نہ حاصل تو نہ درگاہ ڈھوئی اے ادب باجی منزل تے یارا پہنچ نہ سکے یا کھونا سبحان اللہ مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ہے ڈھوئی ادب و باجی او منزل تے یارا پہنچ نہ سکے یا کوئی علامہ اقبال بھی بولیا ہے انہوں نے بھی سنا دیا کہتے ہیں جدید جدید جدید دور ہے تو مولوی جی تو پرانی گلاں کرنا اقبال فرماؤں ہے خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں یہ پہلی نشانی ادب جے یاد رکھنا جنہ ادب ویکھے گا ان اندر عشق ہوئے گا کیونکہ عشق سکھان دے ادب جے اندر محبت نہ ہوئے کدی ادب آ سکدا راکھنا سبحان اللہ صدقے جاواں امام مولا روم مثنوی رومی دے اندر لکھ دے نے توجہ ہے اس واسطے گل کر رہا موضوع اگے رہ گیا وے ابتدائی تاکہ پڑ پہلو بنا لواں پڑ بنے گا جڑی گل آئے گی بیج سٹاں گا زمین وتر چ آ جاوے پھر اگے گا جنہ چر وتر زمین نہیں آتی بیج ضائع ہو جاتا ہے سر کے جاواں مولا روم فرماؤ دے مثنوی رومی دے اندر اے او مولا رومی جنو اللہ میں اقبال پیر بنایا سبحان اللہ پتا ہم بندہ سمجھی کھڑا ہوگا. علامہ اقبال تو نے انگریز سے فیض پایا ہے, لعنت ہے. اقبال فرمایا انگریز سے تو میں نے سر درد حاصل کیا ہے. میں عزمِ خانِ مغرب چشیدم, بجانے من کے دردِ سا خریدم, نشستم بان کو جانے فرنگی, عذابِ سود تر روزے نہ دیدم. اقبال فرماتے ہیں میں نے انگریزوں کی تعلیم حاصل کی ہے, میں نے خدا کی اپنی جان کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں درد سر خرید کیا ہے. میں انگریزی پروفیسروں کے ساتھ بیٹھا ہوں, میری زندگی میں بیکار دن وہی گزرے ہیں. اقبال ہم ان کی دو فیض پائی جواب ملتا ہے, مینو مولا روم فیض بخشیا ہے. انہوں دی کتاب اقبال دی کلیات اردو پڑھ کے ویخ, علامہ نظم لکھیا نہیں, نظم لکھی ہے پیر رومی مرید ہندی. اپنے آپ نو مرید بنایا ہے, پیر رومی نو مرشد بنایا ہے. مولا روم دی روح مبارک علامہ اقبال نو پڑھا جاندی سی. اس درجے دا بندہ سی, روح رومی انہاں نو پڑھاندی ہوندی سی. تا علامہ اقبال پوری دنیا نو لٹ لیا ہے. خدا وحدہ لا شریک دی قسم, توجہ فرما, صدقہ جاواں میر رومی لکھدے نے, ایک دم بندہ سی چروایا بکریاں چھیڑن والا, بکریاں بھیڑاں دا چروایا, بکریاں چاردا پھردے. سبحان اللہ. ایک کاغذ پیا سی, ان پڑھ سی, نال بندہ گزریا, آندا یارا اس کاغذ دے کی لکھیا وے؟ آندا یارا ساڈے رب العالمین پروردگار دا نام پاک لکھیا ہے. بکریاں دا چھیڑو سی پر ہے صاحب ایمان سی. کچھ تالی اج دا انگریزی سکول والا ہوندا, اونے آکھنا نہیں پرا دفے کرو, ایویں ہاتھ خراب کرنے کی فائدہ؟ کیوں ہاتھ خراب کراں؟ میں تاں آنا جنہ کوئی بندہ ان پڑھ ہوئے گا, سکولوں فارغ ہوئے گا, انہاں خوش نصیب ہے. نو لاکھ مبارکاں اس بندے نوں, او دے نال دا خوش نصیب بندہ ہی کوئی نہیں. خدا دی قسم کر کے آنا, او دے اندر صلاحیت ایمان دی, استعداد غیرت ایمان علی اپنی بچائی پھردا ہوئے گا. غور فرما, جدوں چروائے نے کاغذ مبارک چکیا, گیا گھر کمرے وچ اچھی تھاں تے رکھ کے ساری رات ہاتھ بن کے اگے کھلوتا رہا وے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چٹا ان پڑھ سی, سویر ہوئی قرآن بھی آ گیا, بخاری بھی آ گئی, نبی دا دین سارا آ گیا. تکبیر, حضرت علامہ مولانا مصطفی علامہ چشتی صاحب توجہ نہیں کیتی. ہم سے تو کردیاں واسبہ تو عربیاں, شام سی تے کردی سا, کرد ان پڑھ قوم سی. جنے سویر ہوئی ہے نا تے عربی بڑا کھڑا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دولت ملی کدوں ہے؟ بولو تے صحیح. یہ ادب بھی ختم ہو گیا, نہ خدا دا دبے, نہ مصطفیٰ کریم دا دبے, نہ صحابہ دا دبے, نہ ماں پیو دا دبے, نہ استاد دا دبے. ادب جدو مک گیا, قرآن دا ادب کوئی نہیں, نالیاں چرلدا پھردا ہے. کی پھر اتوں یہ قوم لوے گی کی؟ اس قوم دے گڈی دے شیشے اللہ دے قرآن دے اخبار نال صاف ہوندے نے. پکوڑے بننا تے قرآن دے رسول اللہ دے نام لکھے ہو, پکوڑے بن بن تھلے سٹن. قرآن اخبار تے لکھیا ہے, اخبار جنہ چیر نہیں پڑھیا تے 7 روپے دا ہے, جدو پڑھ رہا ہے ہن ردی دا بن گیا. جڑی قوم قرآن نو ردی کیتی کھڑی ہے, اس کی مسلمان رہنا ہے؟ کی خیر پاونی ہے؟ یارا مسلمان وہ ہے جو ایک لفظ قرآن کا ہو، ایک لفظ کے پیچھے اولاد بھی قربان کر دے، جان بھی قربان کر دے، وطن بھی قربان کر دے، جویں مصطفیٰ دے صحابہ نے کیتا ہی. آخنا سبحان اللہ. میں صحابہ کرام نو ویکھیا ہے، صحابہ کرام دی زندگی مبارک دا بڑا مطالعہ کیتا ہے. مینو صحابہ کرام ایک قرآن تے رسول اللہ دا دین پڑھدے نظر آئے نے، تے طاقت کنی حاصل کر گئے، شانہ کنی حاصل کر گئے. ہن غور فرما صدکے جاواں، ساڈا ایمان اے ہوئی ہے سنیاں دا، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جن حضور دے صحابہ بڑا احسان، قرآن نے وعدہ فرمایا یا کل وعد اللہ الحسنا، اللہ فرماؤں دا ہے میں سارے نال جنت دا وعدہ فرما چھڈیا جے. سبحان اللہ. اور جدو رب جنت دا وعدہ فرمایا ہوئے تے جنت رب دی ہے. سبحان اللہ. رب جدو وعدہ فرما لیا وے، ہن حضور دے صحابہ نو کوئی کڈ سکدا نہیں، کہ کوئی سرگوتے والی جنت تھوڑی ہے، جانتے جو سرگوتے والی نہیں تو نہیں میرے خیال پتہ اتے جنے پیسے تو جنت ہونی وڈی، اتے پیسے نال جنت ونڈی ہوتی ہے. مولا کائنات دی بارگاہ وچ قربانیاں دے نال ونڈی ہوتی ہے اے جنت. لانتی جنت اتے باغ لگے نے تھلے اگے سڑکے جاواں، مولا دی جنت توں جڑی اللہ سونے نے آسمان تے بنائی جے، خدا وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے جڑا اس جنت دے پہنچ جاوے مولا کریم دا سمجھی ہر انعام اودے تے ہو گیا وے، ہر رحمت اس تے مولا کر چھڈیے جنوں جنت عطا فرما دتی. اچھا ایک گل اتنے کرن لگا، گل اتنے کرن لگا، روک ہے توجہ ہے کوئی نہ، من دس دیا جی میں ہنے چھڈ کے تہاڈے نال بہتا کالا، میں روزانہ تقریر کرنی ہوتے تو اج پہ سن دے جی تو آ سویرے پھر سو جانا ہے تو سانو پھر وقت رہنا ہے. توجہ نال گل سنی ذوق نال. سبحان اللہ. اللہ سونے صحابہ نو انعام دیندیاں فرمایا ہے اساں سارے نال جنت دا وعدہ فرمایا. سبحان اللہ. کہیں دا بولو تے صحیح جنت. امام حسین سرکار نال وی جنت دے. سبحان اللہ. مدنی تاجدار جدو موج رحمت چائے دے. سبحان اللہ. حسین پاک سرکار تے حسن درادی ہوئے نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، جنتی جوانہ دے، پر اسا اج جنت تو بے پرواہ ہیں، اسا نے مولی جی سانو تے جنت چاہی دی لئی، تیرے نات خان ناتا پڑھ دے نے جس جنت دا تو مان کرے نا، تیری جنت مول نہ بڑھ سو. رب آندا ہے حضور دے یاراں نال میں کیڑا وعدہ کیتا ہے، جنہاں نال وعدہ ہے وہ تے منگدے ہی ٹر گئے نے، تے جنہاں نال وعدہ کوئی نہیں، کوئی پتہ نہیں لتر ادھروں پینے نے یا ادھروں پینے نے. آندا ہے جس جنت دے تو مان کرے نا، تیری جنت مول نہ ورسوں، جس دوزخ دے تو ڈراوے دے نا، تیری دوزخ مول نہ ڈرسوں. میں کیا قبلہ مڑ سانو بھی دسو ہن کیڑے پاسے مرسوں، او تیرا کھانا خراب ہوئے نہ تو جنت وڑوے نہ تو دولت، تو دس دے سہی باندرا کیڑے پاسے مروے، ہن تیرے مامے دے ویڑے جانے کیڑے پاسے جانے. خدا دی قسم کر گیا نا اگو تھپن کے کہیں دیتے، یار فرید جے کرم چا کیتا نو ات اڑسوں نا ات اڑس میں کہ ورنہ مراد مونج کٹی چی جیڑی بکواس بنائی تھپ بابے فرید دے دیتی ہوں میں کہ قبلہ یہ خواجہ فرید کا کلام نہیں یہ کسی فریدن بلوچ کا ہے آہو جی فریدن بلوچ کا یہ کلام ہے اللہ کا ولی ایسی کھچ نہیں مارتا ہاں یہ تے کفر ہے جڑا آکھے جنت دی مانگ کرانے ایسا جنت مول نہ ورسو کافر ہے جڑا آکھے جس دوزخ دے ڈراوے دینے تیری دوزخ دور مول نہ درسو بے ایمان مرتد دے مومن کی شان یہ ہے وہ جنت کی ہمیشہ دعا کرتا ہے دوزخ سے نجات کی فریاد کرتا ہے ارے تکبیر ارے رسالہ ارے تحقیر ارے یہ کلام ہے علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی آسان علیہ گوردہ شریف جیسی ایسی محفل ناتے ہیں جن میں ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں ان میں جاننا حرام ہے کان کھول کے سن لو فقیر کا یہ پیغام ہوتا ہے اللہ کی مہر میرا حسن حسین جنتی جوانا دے سردار نے جنتی جوانا دے پر اسا اج جنت تو بے پرواہ ہیں اسا نے مولی جی سانو تے جنت چاہی دی لئی تیرے نات خان ناتا پڑھ دے نے جس جنت دا تو مان کرے نا تیری جنت مول نا بڑسو رب آندا ہے حضور دے یاراں نال میں کیڑا وعدہ کیتا ہے جنہاں نال وعدہ ہے او تے منگدے ہی ٹر گئے نے سبحان اللہ تے جنہاں نال وعدہ کوئی نہیں کوئی پتہ نہیں لتر ادھروں پینے نے یا ادھروں پینے نے آندا ہے جس جنت دے تو مان کرے نا تیری جنت مول نہ ورسوں دوزخ دے تو ڈراوے دے میں تیری دوزخ مول نہ ڈرسوں میں کیا قبلہ مڑ سانو بھی دسو ہن کیڑے پاسے مرسوں او تیرا کھانا خراب ہوے نہ تو جنت مڑوے نہ تو دولت تو دس دے صحیح باندرا کیڑے پاسے مروے ہن تیرے مامے دے ویڑے جانے کیڑے پاسے جانے خدا دی قسم کر گیا نا اگو تھپن کے کہیں دیتے یار فرید جے کرم چا کیتا نا اتھ اڑسوں نا اتھ اڑسوں میں کہوں نا مراد مونج کٹی چی جیڑی بکواس بنائی ہوں تھپ باب فرید دے دیتی ہوں میں کہا قبلہ یہ خواجہ فرید کا کلام نہیں یہ کسی فریدن بلوچ کا ہے آہو جی فریدن بلوچ کا یہ کلام ہے اللہ کا ولی ایسی کھچ نہیں مارتا ہاں یہ تے کفر ہے جڑا آکھے جنت دی مانگ کرانے ایسا جنت مول نہ ورسو کافر ہے جڑا آکھے جس دوزخ دے ڈراوے دینے تیری دوزخ دور مول نہ درسو بے ایمان مرتد دے مومن کی شان یہ ہے وہ جنت کی ہمیشہ دعا کرتا ہے دوزخ سے نجات کی فریاد کرتا ہے ارے تکبیر ارے رسالہ ارے تحقیر ارے یہ کلام ہے علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی آسان علیہ گوردہ شریف جیسی ایسی محفل ناتے ہیں جن میں ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں ان میں جاننا حرام ہے کان کھول کے سن لو فقیر کا یہ پیغام ہوتا ہے اللہ کی مہربانی سے حق سمجھانا خدا کا کام ہے حق کو بیان کرنا فقیر کا کام ہے میں نے ایک آندا اوتھے عمرے دے ٹکٹ ملدے نے میں پتر ایمان بچاویں گا تے عمرہ بھی قبول ہوے گا نا جدوں بے ایمان ہو کے واپس آویں گا اج دے کلام شعر سنے گا تے تیرا بچنا ایمان دا ککھ کوئی نہیں ایک اور پیا بول نہیں اللہ دے بندے جنت دے مذاق اڑا دے پھر دے نہیں بے ایمان اے یہود و نصارہ والے کم نے یہودی دیئے میں جنت دے بارے مذاق اڑا دے سن ہاں جی دوزخ دا ڈر اونا بھلایا جنت دی لالچ بلائی دنیا دے کتے جو بن گئے ہاں جی برباد ہو گئے لانت پا گئے دوواں جہاناں دے اندر اللہ سونے نے دشمنی اونا نال پا لئی خدا دے بندیاں اج ساڈے اندر اونا دی تعلیم دی نحوست نالے ہوئی صفت آ گئی اج اساں وی جنت دی لالچ چھڈ دتی جنت دی دعا چھڈ دتی دوزخ دا ڈر چھڈ دتا تے دنیا دے کتے بن گئے ہن ساڈے دلاں دے اندر سپاہی دا ڈر اے دوزخ دا ڈر کوئی نہیں سپاہی نو ویکھیے سُتھن خراب کر لینے ہیں تے دوزخ دا ڈر کوئی نہیں جدوں فرشتے عذاب والے آون گے پتے پھیر لگن گے او رب دے بندے خواجہ اج میری غریب نواز فرماوندا اے یہ نات خان اج دے بنے پھر دے نہیں یہ نات خون نے نات خان کا دے نے یہ نات خون نے جڑے خون چوسن والے نے اس قوم دے خدا دی قسم کر کے نہ ایمان دا خون چوس لیندے نے خواجہ غریب نواز اج میری فرماوندا وے فرمایا او یارو اگر تانوں قبر دی حالات قبر دے عذاباں دی خبر ہو جاوے تساں انج کھڑے کھڑوتے کھر جاؤ جویں نمک پانی دے اندر کھر جاندا جے سبحان اللہ جوڑی مان نال دسو قران سچا ہے یا نات خان سچا ہے سبحان اللہ بول بول قران رسول اللہ دا فرمان سچا ہے یا اج دا اے جھوٹا شاعر سچا ہے نبی سرکار دے صحابہ سچے نے یا اج دے جناب جی شاعر سچے نے مصطفی کریم سرکار دے ولی خواجہ غریب نواز سچے نے کہ نہیں ادھر نہ جھوٹے نے مگر کد واسطے لگے کھڑے سخی سلطان باو بولے سنا دیا سلطان باو فرماؤں دا جیون دے کی جانل یارا سار میاں دی جیون دے کی جانل یارا سار میاں دی اے تایو جانے جو مردا قبران دے وچی انی نا پانی او تے خرچ لونی دئی گھر دا تے دوجا عذاب قبر دا میں قربان اتنا تو باہو جڑا وچ حیاتی مردا کی بندہ گل بیان کر ایک عام شعر پڑھیں دے لوکاں میں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے آنے آنا جندے موڑے کمی کالی میں کہا قبلہ اگلا مصرع صحیح پڑھا ہے پر پچھلی بکواس کر گیا لوکاں میں آن ڈرایا بے ایمان عذاب قبر تو رسول اللہ ڈراؤندے نے اللہ تو رسول اللہ لوکاں داخل ہو گئے کلام بکواس لانا تے کلام جہالت جو رہ گئی وہ بے ایمان ہنٹر ڈاکٹر یہودی نے کہا تھا ہم نے سکول کھول کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے جہالت کی دلدل میں پھنسا دیا ہے اب ہمیشہ کے لیے یہ جہل تو پیدا ہو سکتے ہیں کبھی ان کے پاس علم نہیں رہے اب ساڈے کول علم نہیں رہا جیڑا اٹھ لئی چار دن نٹا نال چار دن مراسیا نال ٹھول کٹن والے نال لاؤندا ہے پنجویں دن نبی سرکار دی شاعری شروع کر دیندا ہے ہوں اس نام مراد نو کی پتا یاد رکھنا اللہ تعالی کی حمد مصطفیٰ کی نعت صحابہ کرام کی منقبت وہی لکھ سکتا ہے جو اللہ کا کامل ولی ہو یا عالم برحق اعلی حضرت فاضل بریلوی جیسا دوسرے کسی کا کلام جائز نہیں یاد رکھنا میری بات میں تانوں صرف ونکی وکھائیے ونکی میں کفریات کلام سناواں تے حیران رہ جاؤ تسی سانو قبراں تو لوکاں نہیں ڈرایا قبراں تو خود مصطفیٰ کریم ڈرایا تائیو میاں شیر ربانی دا نام سنیا جے کتھے بیٹھے ہوندے سن قبرستان اچ قبر دے وچ لتا لمکا کے باندھے سن جنہ ڈر پایا وہ انسان بنے سبحان اللہ جی اساں ڈر کڈیا تے کھوتیاں تو بھی پہرے بن گئے اور یاد رکھنا ایک ہے خدا کا خدا کے عذاب کا ڈر جو یہ پا لیتا ہے اپنے اندر خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی زمانے کی ہر چیز کو اس سے ڈراتا ہے زمانے دی ہر شے اس بندے تو ڈر دیئے جس بندے دے دل وچ خوف خدا آ جاوے تو جیڑا رب دا ڈر نہیں نہ پوندا ہر شے دا ڈر او دے دل وچ آ جاندے اج ہر ایک کتے بلے دا ڈر ساڈے وچ ہے تے رب دا ڈر نکل گیا تے شیر ربانی ورگے جڑے شیر محمد سا سبحان اللہ اے ہاں راکھنا سبحان اللہ جنہ مولا کائنات دا ڈر پایا سی نہ بادشاہاں تو ڈر دے سن نہ دنیا دی کسے طاقت تو ڈر دے سن میرے مرشد پیر مہر علی شاہ گولوی صدقے جاواں آپ کول راول پنڈی دا انگریز سپریڈنٹ آیا مرشد پاک تسبیح پھڑی ہوئی سی کافر آندے شاہ جی اے کی اے فرمایا میرا ہتھیار آندہ اندے چ کنی طاقت ہے فرمایا تساں یورپ والے دا سارا اسلحہ ایک پاس ہے میرے علی دی کلی تسبیح ایک پاس سبحان اللہ سبحان اللہ آکھنا سبحان اللہ تاں انگریزاں نے ارادہ کیتا سی پیر میرے علی شاہ سرکار نو ایتھوں کڈ دتا جائے یہ ساڈا دشمن بڑا وڈا ہے تاں یہ سر بھی نہیں آکھو نا پیر میرے علی شاہ سرکار نو سارے انہوں آندے نے جڑا انہاں دا کھوتا ہوندا سی سر نے آکھیا پیر صاحب نو پیر صاحب نے چٹھی لکھی فرمایا سن لو اے مجھے جس نے عزت دی ہے یہ عزت وہی لے سکتا ہے تم نہیں لے سکتے سبحان اللہ اور تم جو میرے متعلق ارادے رکھتے ہو میں خوب جانتا ہوں تم مجھے نکالنا چاہتے ہو لیکن تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے خدا کا تمہارے بارے کیا ارادہ ہے او وقت آیا انگریز بسترا چوک کے جا رہا سی مرشد مہر علی اوتھے گولڑے چ بیٹھا ہے ایمان نال دسو آکھو نا سبحان اللہ شالا دعا کر مولا کائنات اپنا ڈر عطا فرماوے اساں تے بے لیا ضرور جنت منگاں گے جنت واسطے رواں گے فریاد کراں گے ادھی ادھی رات نو یا مولا کریما مہربانی فرما سانو جہنم دے عذاب تو بچا دوزخ تو بچا کے سانو جنت عطا فرما سبحان اللہ آمین آمین آمین ہن توجہ ہے کوئی نہ سبحان اللہ غور فرما میں صدقے جاواں نبی سرکار دے یاراں تو سبحان اللہ حضور دے یاراں دی شان اللہ دا قرآن پڑھ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سونے نے صفتاں نبی دے یاراں دیاں دسیاں نے سبحان اللہ بلکہ ان آنکھ خالی یاراں دیاں وی نہیں دسیاں وچ ایمان والے جڑے پکے میرے علی شاہ گول وی ورگے نے انہاں نوں وی داخل کر چھڈیا اے سبحان اللہ اللہ فرماؤندا ہے محمد رسول اللہ سبحان اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں سبحان اللہ والذین معه اشداء على الكفار سبحان اللہ آکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ اور جڑے میرے رسول دے نال نے والذین معه سبحان اللہ جڑے میرے رسول دے سنگی نے پہلی صفت نہ دیے وے اشداء علی الکفار سبحان اللہ او کافراں دے اوتے بڑے سخت نے سبحان اللہ کی نے شان حضور دے صحابہ دی بیان ہو رہی ہے سبحان اللہ تے کرن والا کون ہے اے کوئی اج دا نتھو خیرا شاعر نہیں جڑا منہ وچوں جو بکی آوے تے جڑا بکی جاوے یہ خالق کائنات بیان فرما رہا ہے اور فرماتا ہے والذین معہ سبحان اللہ جڑے میرے حضور دے سنگی نے سبحان اللہ انہاں دی پہلی صفت شان اے وے اشداء علی الکفار سبحان اللہ او کافراں تے سخت نے سبحان اللہ کافراں دے رگڑے پٹ دے نے سبحان اللہ کی کر دے رہے وہ چشتی مولوی آ تو سد سخت ہی بڑی توبہ توبہ دعائی خدا دی بھئی تو تے کسے نوں چھڈ دے ہی کوئی بندے نوں نرم ہونا چاہیے جتھے کوئی لگن لگا ہی رہے کسے نوں کچھ آکھنا ہی نہیں چاہیے تیرا تے کھانا خراب ہو جائے تو کسے نوں چھڈ دے ہی میں گیا ضلع ڈیرا غازی خان علاقے تقریر تے ایک وکیل ایک پروفیسر آ گئے میرے کول تقریر تو بعد سوال و جواب دا سلسلہ شروع ہو گیا وکیل صاحب مینوں آندا ہے بڑا سخت ہیں بڑا ہی سخت ہیں میں کیا قبلہ اے دس میں سخت کفر واسطے ہاں یا اسلام واسطے ہاں آکے جی کفر واسطے بڑا کافراں دے تے پٹ رگڑا دینا وچ مجال گل گل تیری چو اگ نکلدی ہوندی میں کیا قبلہ الحمدللہ تو میرے مومن ہون دی گواہی پہ دینا سبحان اللہ تو میرے مومن ہون دی شہادت پہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ اندے اوکے میں میں کیا میرا رب فرماندا ہے حضور دے یاراں دی گواہی دیندیا اشداء علی الکفار تے کافراں واسطے بڑے ہی سخت نے کافراں دے پٹ رگڑے دیندے نے ہن میں تیرے سامنے سنانا نبی دے یاراں دی گلاں سبحان اللہ سنا لیا سبحان اللہ میرا بول تے صحیح دا سبحان اللہ ہاں میں اک شاخ نہیں پھڑنی میں مڈ پھڑنا سبحان اللہ وہ تو سمجھ نہیں لگی گل دی سبحان اللہ ہاں کیڑی کیڑی شاخ نال بندہ لڑے میں تے پھڑنا مڈ تے چکنا کہاڑا تے کٹ کے او مارنا اللہ دی مہربانی وچے وابڑے تے وچے ہی سارے سبحان اللہ یہ کی ہویا بھی لمبا چک کے تے کدی او کٹو تے کدی اتو کٹو تے موڈ اپ موڈ نال سارے میں اتفاق ہوئے کوئی نہ بے لیا الحمدللہ فقیر پر تکفیر کا کسی باطل کے ساتھ اتفاق نہیں ہے میرا مذہب وہ ہے جو میرے علی شاہ گولڑوی دا سی میرا مذہب وہ ہے جو اعلی حضرت فاضل بریلوی دا سی میرا مذہب وہ ہے جو شیر ربانی دا سی خدا دی قسم اللہ سونے دی مہربانی دے نال خواجگان چشت اہل بہشت صدقہ دعا کر شالا مولا کائنات او سختی عطا فرماوے جڑی مصطفیٰ دے یاران دے اندر رب نے رکھی سنو کافروں کے ساتھ سختی جو ایمان والے رکھتے ہیں اس کو غیرت کہا جاتا ہے اسے آ جاتا ہے اپنے اپنے دشمنوں نال جڑا سختی ورتے انہاں دے جنازے وچ نہیں جاندا انہاں نال ہاتھ نہیں ملاوندا را لگے اوندے اون آندا ہے میرا جدی پشتی وہر لگا اوندا ہے را وٹ جاندا ہے نماز مصلی تے کھلوتا ہوے آندا ہے میں تے اندے پیچھے نہیں پڑدا اوے کیوں ہے نا مرادا اکھے ساڈا وہر بڑا پرانا ہے مولوی جی ساڈا شریکا لگا ہوندا ہے کی کریے شریکے دی وجہ نال اساں انہاں دے پیچھے نماز وی نہیں پڑھاں گے اساں انہاں نال مرضی وی بند کیتی بیٹھے ہیں اساں انہاں نال حکا پانی وی پھتے وانا تے حضور دا عاشق وی بنے کھڑے آئے تے حضور دے دشمنہ نال حکے پانی وی صدقے جاواں عاشق دے ہو جاؤں بن کے پیو دی غیرت رکھی کھڑے تے حکے پانی بند کیتی کھڑے اور یاد رکھ میں اپنے پیو دادیاں دے دشمن نال تے ہاتھ ملا لینا لیکن مصطفیٰ تے خدا دے دشمن نال ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا میرا مذہب اے وے اگر مجبوری پی جائے ہاتھ ملانا ہوئے تے میں نہیں سمجھنا جیویں کتے دے ہاتھ رکھ چھڈیا خدا دی قسم کر کے آنا ساڈا ایک درویش اون دے کپڑے نال کپڑا لگ جائے کسے بد مذہب دا تو سات سات وارا کپڑا دھوندا ہے اے شان کی دعائیے اشدہ آنکھ نہ سبحان اللہ کیونکہ اللہ دا قرآن فرماؤں دا یا ایوہ اللبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اللہ نے دو بار قرآن مجید فرمایا نبی سونے جاہد الکفار کافران الجہاد فرما والمنافقین اور منافقان واغلظ علیہم تے محبوبہ اینا دے پٹ رگڑے دے کار اینا تے سختی اچھا قرآن اینا دے سختی کر دے تو آنا ہے تو ان سچا کڑا ہویا مولو لہا سر سید احمد خان بھی کہتا تھا سر سید کہتا تھا یہ جو انگریز اور مسلمان دن با دن دور ہو رہے ہیں نا ان کو قریب کیا جائے یہ تو بہت سخت ہے مولوی ان کو کیا کیا جائے تاکہ یہ دوست بن جائیں با پھر وہ نیڑے ہوں دے گئے تو پھر باجی ساڈی آئے ہائے ہائے ہائے کدی صابن تے رل دی پھر دی کدی پیپسی دی بوتل نہ رل دی پھر دی کدی انگریز دے گالے تے ہار پا کے ترات نو ہوٹلیں چھتی کھڑی کدی ڈنگراں نال کتیاں نال زنا کر کے تے فلم بنا کے ماں نو وکھانے پئے اے کی کیتا ہے قریب ہو گئے مولوی جی سختی نہیں ہونی چاہیے میں کیا بے ضمیراں جیڑا را رب رسول دے اپنے دشمن نال یاری لاوے او بے غیرت ہوندا ہی نرم نہیں ہوندا تے جڑا رب رسول دے دشمن اور ساڈے دشمن قوم مذہب ملت دے دشمن ہون انہاں نال وائر پاوے او غیرت مند وی ہوندا ہی حضور دا عاشق وی ہوندا ہی مولا علی دا غلام وی ہوندا ہی توجہ ہے صحیح سبحان اللہ ہن حدیث کملی والے دی سناواں سبحان اللہ اخر حضور دے یاراں نے سختی جنی لئی سی مصطفی کریم دے در تو ہی لئی سی سبحان اللہ اے ویکھ بیہقی شعب الایمان شریف حدیث دی کتاب بیہقی شعب الایمان مسلم شریف وچ بھی حدیث موجود ہے سیاہ دے اندر بھی موجود کملی والے رسول سرکار نے فرمایا لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا ولا تستضيئوا بنار اهل الشرك سبحان اللہ لا ڈٹ گیا سبحان اللہ اے بھولیا جدو رسول اللہ دا فرمان آ جاوے اللہ دا قرآن آ جاوے ہر شے کنو کڈ دتی کر حضور دے فرمان دے اوتے کھلی ڈھا لئی کر ایتے ایسا مومن نہیں جو سکدے خدا دی قسم کر کے آنا یاد رکھنا عاشق تے دور دی گل لے مومن ایسا نہیں بن سکدے مدنی پاک سرکار دا فرمان آوے ساڈی جند جان بن جاوے بھیر گئے حضور سرکار نے فرمایا اپنی انگوٹھیاں وچ عربی نہ لکھاو اپنی انگوٹھی وچ عربی نہ لکھاو ولا تستضیئوا بنار اہل الشرک تے مشرکان دی اگ تو اگ روشن نہ کرو مشرکان دی اگ تو اگ نہ لو اس حدیث دی تفسیر تے معنی علی مشکل کشاد خلیفے سبحان اللہ امام حسن بصری سبحان اللہ آکھنا سبحان اللہ چشتیاں دے سردار خواجگان چشت دے سردار سبحان اللہ جنہ علی پاک تو خلافت لئی سی سبحان اللہ میرے مدینے دے تاجدار دی زوجہ محترمہ ساڈی ماں حضرت ام سلمہ دا دودھ پیتا ہے سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ او حسن بصری فرماؤں دے لیں فرمایا اپنی انگوٹی اچھ عربی نہ لکھان دا مطلب ہے انگوٹی اچھ محمد نہ لکھیا جے بے ادبی جو بڑھ دی تے جڑا فرمایا وہ آکھیا گیا نا ولا تستضیئوا بنار اہل الشرک مشرکان دی آگ تو آگ روشن نہ کرو فرمایا اس دا مطلب ہے کافران تو مشورہ کسے کام وچ نہ لیا جے بول تو سبحان اللہ یہ ہے فرمان رسول کیا ہے مطلب بیان کیتا ہے مولا علی دے خلیفے نے سبحان اللہ تو حضور کیا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم والی علی علم کا دروازہ ہے سبحان اللہ علم کا دروازہ تو پھر وہ دروازہ لندن والے پاسے تھوڑا کھلنا ہے وہ کدھر کھلیا ہے حسن بصری والے پاس سے سبحان اللہ تے حسن بصری تو پہنچدے ہیں خواجہ اج میری غریب نواز بابا فرید قبلہ عالم گول چشتیہ شریف والا پیر پٹھان تے جناب جی اس طرح ٹردیا پیر سیال لجپال تے پیر مہر علی شاہ گول وی تے انجا جاندے سبحان اللہ فرماؤں دے لے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے حضور دے فرمان دا مطلب ہے کافراں مشرکاں تو مشورہ نہ لیا جے مشورہ یعنی کیوں پھر اگوں آیت قرآن بھی پڑھی حضرت حسن بصری نے قرآن پڑھیا یا ایوہ الذین آمنوا سبحان اللہ لا تتخذوا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا اے ایمان والو کنہاں پہ فرماندا ہے کہ مولیاں پہ آندا ہے پیراں نو پہ آندا ہے پیراں نو کہنا بول ایمان والیاں نو اللہ پہ فرماوندا ہے اپاں تے شرع مولیاں واسطے بنائی کھڑے رب شرع کدے واسطے بنائی کنا واسطے ایمان والے ہاں اس واسطے بنایا مولوی جی او جدو تو کو پٹھا کام کریں گا تو پھڑی چھنائی تے اساں تے موڑان پڑ بندے ہوئے سانو کسے کچھ آکھنا ہے ایوی آنے میں سارے تو پہلو موڑ بھی جہنم جان گے اے ساڑا فتوہ پہلو کنے جہنم جانا ہے اے بخشے گا جی ایسا نہیں پیشان رہنے لگے سارے مولی جی جہنم تو ساں جانے وہ تسی ہوئے ایسی تے ان پڑھو یہ دا مطلب ہے ان پڑھا لے جنت بنی ہے دین دا علم رکھن والے آلے تو یار مورتے اللہ سوڑے نو ان کرنا چاہی دا سی کہ سوا لاکھ نبی جڑے نے وہ بالکل علم و فارغ بھیجدا تے انہاں نوں آندا جنت لین واسطے لوکاں نوں سبق پڑھاؤ بے چٹے ان پڑھ رہیا جے بالکل ان پڑھ رہی جاؤ تے جنت لئی جاؤ کیوں آکھ مولویاں تے جنم جانا وا صدکے جاواں فتوی کڈ کے پتہ نہیں کتھوں لایا او جے میں نوں پیا کہ مولوی چشتیا اوہ صدقے اوہ صدقے آکھے بلے بس رب دی دینے میں کھوکی میں اوہ آکھے ویک دے سی قسمت نصیب جاگے نور جہاں رمضان اچ مری کھڑی ای ستا بھی رمضان اے اللہ دی دینے نا پکی جنتی ہو بس اوہ میں کھنا مرادو اے 70 سال دا عبادت گزار ہو بے مولوی تے ایک گناہ کرے چا تے آن دے جے اے جنت کیا تے اسا باہر نہیں رمڑ تے 70 سال دے عبادت گزار ایک گناہ نال جہنم سٹی کھڑا ہے تے 80 سال دی ریکارڈ یافتہ کنجری اونوں خالی رمضان اچ مرن نال کتھے پائی کھڑا ہے بلے بلے بلے بھائی اوئے ہوئے ہوئے ہوئے اے تین لگدا ہے کہ کنجی جنت دی ہے نہ پاکستانی کو جنوں مرضی وار دین جنوں مرضی تے حالانکہ او لانتی ایڈی وڈی کافر سی او سور جا تساں نوں نور جان تے میں سور جان میں او ایڈی وڈی لانتی کافر سی اون دا گانا ایک میں اگلے دن سنیا بس وچ آکھے نصیب ساڑے لکھے رب نے کچی پنسل نال او میں او ڈرائیور نو آکھیا وے مو مونج کٹی چی والا نت پوی خدا دی اے خدا دے دین نال ایڈا مذاق جو رب دی تقدیر اج کچی پنسل نال لکھائی وے میں کہ نا مرادا اے گانا بناون والا وی کافر اس گانے نو گاون والے وی کافر جنہ فلمہ اج کاسٹ کیتا ہو وی کافر جنہ اداکاری کیتی ہو وی کافر جیڑے اگو ویڈیو سنٹر آلے خرید کر کے لائے آئے بڑایا آف کیسٹا آگے ویچیاں او وی کافر جنہ اگو سنیا رضا مندینار او وی کافر جیڑی گشتی کنجری لانتن ایتنے دنیا نو کافر کر گئی انو ایک رمضان اچ مولا دن دوالی کھا میں کہا قبلہ جے جنت تیوے لب جاندی ہے تے ابو جال پکا جنتی اکھے کیوں میں کہو 17 رمضان نو مریا کنی رمضان نو تے مریا وی پاک صحابہ دے ہتھوں بولا حضور دے یاراں دا ہاتھ لگا حال جنت نہیں جائے گا مریا وی ستارہ رمضان مریا وی رسول اللہ دے سامنے مارن والے وی حضور دے صحابہ سن پاک ہاتھ لگے تلوار وی پاک اتوں لگی سی ابو جال پکا جنتی ہو گیا کہ نہیں کیوں اچھا وہ جو جہنمی ہے تو یہ کنجری کتو جنتی بات بولا ایمان نہیں رہا ایمان خطہ میں جنت والی کملی والے سرکار نے حدیث بیان کیتی حسن بصری نے تفسیر کیتی اگو نال قرآن دی آیت نال تائید کیتی قرآن دا بیان کیا ہے ایمان والو اپنے تو سوا غیران راز نہ دیا جے رازدار نہ بنایا جے لا یعلونکم خبالا انہا کافرہ غیرہ نے تہاڈی تباہی اچ کسر نہیں کرنی اے اللہ دا قرآن ہے اتو رسول اللہ دا بیان سی ان رب سونا فرماندا ہے کافران نو مشورے وچ بھی شریک و امرهم شورا بینهم اللہ فرماؤں دا ہے جڑے میرے حضور در سنگین ہے ایمان والے نے انہ دا مشورہ ہمیشہ آپا سچی رہندا ہے مشورہ انہ دا آپا سچی رہندا ہے حضور سرکار ہن سن ایک قرآن دی حدیث نبی پاک دا فرمان وی اللہ دا قرآن وی حضرت حسن بصری دا بیان وی ہن فاروق اعظم دا سنا وا اشداء على الكفار ادھر ویکھ اوہی حدیث دی کتاب ہے اے سامنے ویکھ رہے ہو سبحان اللہ کیونکہ مولویاں نوں آندے ہو کڈ کے وکھا جدو مولوی کڈ کے وکھاوے پھر آنے نے پڑھ کے وکھا میرے کو گیا لاہور بڑا چڑیا تو وہاں گل کیتی کڈ کے وکھا کتے لکھی آ میں کتاب اگے کیتی آندا ہن پڑھ کے وکھا میں کہ تیرا کھانا خراب ہوئے پڑھ کے تے میں پہلو ہی وکھا چھڈی سی آکھیا تے انج ہی حوالہ انج منگی جویں امام غزالی دا پتر بیٹھا ہے تو پوترا الف نو کلی جانا کڈ کے وکھا پر کی کری ہن ساڈی مجبوری ہے چلو اینا ایک تو میں بھی کر دینا نا حدیث دی کتاب سامنے جے پڑھ لو اٹھو سنا دیا پڑھ کے آنکھو نا سبحان اللہ اے اون بے اللہ فرما دا نا سخت سخت نے کنہ دے ہوتے بولو بولو اے شان میرے مصطفیٰ دے جارہ دی جڑا کافر آگے سخت نہیں کافران دے گلو لا لنگڑا تے نرم ہو جاندا ہے او بے ایمان منافق ہوندا ہی او مومن نہیں ہوندا والذین معه اشداء علی الکفار کافران دے اگے سخت ہوندے نہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماؤ دے لے اجتنبو آد اللہ آداء اللہ ہل یہودا و نصارا فی عیدہم یوم جمعہم فإن السخط ینزل علیہم فاخشى ان یصیبکم ولا تعلموا رطانتہم فتخلقوا بخلقہم ایک کہندہ فرمان ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم جڑا بولے زمین تے رب قرآنوں میں اتار چھڑے سبحان اللہ یعنی جس دے بول نال مالک کے کائنات موافقت فرما لے. حضرت فاروق اعظم سرکار نے رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا رسول اللہ، ہر کس ہر بندہ جناب دے گھر لگا ہوتا ہے تے میری غیرت گوارا نہیں کر دی. سبحان اللہ، حالے حکم نہیں اتریا، ایڈے غیرت مند نے نبی دے یار. فرمایا کملی والے، ہر قسم دے بندے اندر لگے آندے نے تے فاروق دا دل گوارا نہیں کردا عمر دا. میں چاہنا وا پردہ ہونا چاہیدا ہے. ادھر فاروق بولے نے، ادھر اللہ سونے دا قرآن سورت احزاب آ گئی. اللہ نے فرمایا وإذا سألتموه فاسألوه من وراء حجاب. میرے نبی دے یارو، میرے محبوب دیا گھر والیاں تو جڑا سوال کرنا ہوئے پردے دے پیچھے رہ کے کریا جے. جدو آیت اتری ہے فاروق اعظم آکھیا الحمدللہ، میں کڈا خوش نصیب ہوں، میرا رب بھی میرے نال اتفاق رکھدا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاروق اعظم فرماندے ہیں بچو اللہ کے دشمنوں یہود و نصارہ سے، ان کی عید کی دن میں جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں ان سے دور رہو. فَإِنَّ السُّخْتَ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، ان پر اللہ کی ناراضگی اتر رہی ہوتی ہے، لعنت اتر رہی ہوتی ہے. فَأَخْشَىٰ أَن يُصِيبَكُمْ، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ لعنت تم پر نہ پڑ جائے. گل نہیں سمجھ لگی؟ یہ سختی ہے کہ نرمی ہے؟ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ پکی گل ہے، مڑ سکول غلط، ایک گل ضرور ہے، یا سکول غلط یا حضور دے صحابہ غلط. سکول آندا ہے پرا پرا بنو، کیوں کافر نال لڑ دے؟ کافر تو آڈی مونج کٹے تے کان پھڑ لیا. میں نے ایک آدھا مولی چشتی آو وہ عراق دو تے بڑے بم پہ سٹے دے، میں کہا مولا ان کے کری اٹھو مول بھی ہو، میں کہا پرا دفے ہو اٹھو دیا پترا، استاد آنے کے لڑیے وہ ساڑے استاد نے، انہیں سانو انگلش پڑھائی، انہیں سانو ترقی دیتی، انہیں ساڑے تے بڑے احسان کیتے نے، انہوں بم مارن میزائل سٹن تو سان کان پھڑ کے کھلو جائے. ٹھیک ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، بالکل کان پھڑ کے رکھا جی، خبردار جو استاد اگے منہ چکیا تھا. پوڑیا سیانے آدھے نے دشمن کدی سجن نہیں ہو سکتا. اساں ایویں رب دے قرآن نو مذاق چا سمجھا سی، ایسا سمجھا حضور سرکار دے یار ایویں پہ بول دے، رسول اللہ دی حدیث ایویں پہ بول دے، قرآن نے غلط سبق پڑھا. اج جے نواں باندر تھری پیس وچ نچا اینوں تے سمجھ لگ گئی ہے. نہیں جی، ایک ہونا چاہیے، اس نے سر سید کو پیدا ہی اسی لیے کیا. اور میں میرے تو پہلا جڑے خطیب تقریر کر گئے نا وہابیاں دے خلاف بولن رہا تھا، میں سن رہا سا. ایک ہے وہابی کی مسجد، ایک ہے وہابی کا سکول. وہابی کی مسجد سے اختلاف ہے لیکن وہابی کے سکول سے سب کا اتفاق ہے کہ نہیں بھائی؟ پر سر سید احمد خان کٹر وہابی تھا. سر سید احمد خان کہتا تھا وہابیوں کی تین قسمیں ہیں، ایک نرا وہابی، ایک وہابی کریلا. ہاں ہاں ہاں، سر سید احمد خان آندہ ہوندہ سی وہابیوں کی تین قسمیں ہیں. کتاب دا حوالہ سن. موجے کوثر لکھن والا شیخ اکرام وہ بھی دو بندی ہے پروفیسر ہے. آندہ سر سید کہتا تھا وہابیوں کی تین قسمیں ہیں, ایک نرا وہابی, دوجا وہابی کریلا, تیجا وہابی کریلا تے نمت چڑیا. اوئے ہوئے ہوئے او دعائی خدا کنیا قسم ترائے تے وہابی تے نرا نہیں پچایا جاندا تے اتوں کریلا بھی ہووے تے نیم تے بھی چڑیا ہووے تے مڑ دعائی خدا دی. جے کہارے چا گیا تے ابا مشرک, اما مشرک, چاچا مشرک, سارے مشرک. ایمان نال دسوے میں آ کے ہاں آ وچوں ہنے آ جنیاں دہشت گردیاں ہوندیاں رہیاں, بمب ایتھے مار اوتھے مارے, یا شیعہ مار دے یا وہابی مار دے, رہنا یہی سی نا. ہے مسیتاں دے بمب جنے وجدے رہ کہ بریلویاں مارے سن. سچ بولیا جی ایمان نال. تو قبلہ وہ آندا وہابیوں کی طرح قسم ہے, ایک نرا وہابی, ایک وہابی کریلا, تیسرا وہابی کریلا تے تینوں پتہ ہے کریلا نیم تے چڑھیا ہوئے تے کیڑا کوڑا بن جاتا. وہ کریلا تے اگے ہی کوڑا ہوندا ہے تے اتوں نا مراد نیم تے چڑھ جاوے تے ہور کوڑا. تے سر سید آندا میں تیسرے درجے کا وہابی ہوں. میں کیا وہ مونج کٹی چی ساڈے کول تے نیرے نہیں پچایا جاندے. بلا خدا دی تو کتھوں گل پا, تو نیم تے چڑی بلا ساڈے مگر چڑھ گیا. تو مولویا تے پیراں دا وہابی دے مسجد نال اختلاف ہے. مزہ لے جے ایک پچھوں ایک دوجے دے پچھوں نماز پڑھن. جب سر سید کٹر وہابی کریلا بھی سی نمت چڑیا سی, انہیں سکول چا کھولیا, مڑ ملا بریلوی دا پتر بھی ادھر تے پیر دا پتر بھی. وہ نا مرادو میں کیا یہ کی ڈرام ہے. مسیح تے ایک دوئے تے مگر نماز نہیں پڑھ دے تے ادھر سا وہابی بھی ہوئے تے شیعہ بھی ہوئے تے مردائی بھی ہوئے تے یہودی بھی ہوئے تے عیسائی بھی ہوئے تے کھتری بھی ہوئے. اوتھے سارے گلے کھڑے تھے. ملا نے پوچھا پتر کتنے؟ ماشاء اللہ جی میٹرک کر چکا ہے, اب ایسے کا ارادہ. جب پوچھا ملا جی اور کڑی کتنے دے؟ ماشاء اللہ جی وہ جی ڈگری کر رہی ہے. ملا جی کتنے ڈگری پہ کر دی؟ وہ جی لاہور میں ڈگری کر رہی ہے. میں کہ تو کتھے رہنا ہے؟ ابا کتھے رہنا ہے؟ اکھے ابا تے ضلع اکاڑے چ رہندا ہے. تے بیٹی اکھے وہ ڈگری کر رہی ہے. میں کہ وہ پاس کر کے حالے نہیں آئی. ڈر پھٹے منہ بے ایمان او مردود, نماز پڑھ جانے مسیتے. ایمان نال دسیا جی وہ مسیح نماز پڑھن جانے ہیں تو جتی کچھ رکھنی پہ بھی ایک نہیں تو جی مگرو چھڑی ہوئے. اچھا کٹی بھری جتی نہیں چھڑ دے تو دھی چھڑ دیں دو سر. حوالت پائے گئی ہے اس قوم تے شک جنہ عزت نو چتی برابر بھی نہیں سمجھا. ادھر آتا مجھے بیٹی سے بہت پیار ہے, اب پر دفعہ چوٹیا تینو پیار ہے غدار. چتی ٹٹی اچ پری ایک سو روپے دی انہوں نگاہ تھلے رکھنا. عزت جیسی تھی پین جڑی آسمانہ زمینہ دے مول تو بھی ود دے. خدا وحدہ لا شریک بھی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے، مسلمانوں کی نگاہ میں عرش فرش سے زیادہ قیمتی عزت ہے، پھر عزت سے کیا زیادہ قیمتی مصطفیٰ کا دین ہے؟ ہوں خیال وہ نظرہ تو ہٹی پھرے وہ فرینڈ بوائے نال سات دن مریدی سیر کر دے پروفیسر لے کے واپس لے لی نو آن کے سپورٹ کر لیجیے سر ترقی کر چکی ہے سر سید نال ملان دا اتفاق، پیر دا وی اتفاق، سکول نال اتفاق، پر کھورو پٹی کھڑے نے مسیحیت چ ہم نماز نہیں پڑھتے، مولوی صاحب وہاں بھی کے پیچھے نماز پڑھنا جائے گا؟ میں کہ قبلہ بالکل جائے گا، کیوں میں کہ اس نام مراد نو استاد بنا جائے گا تو استاد کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، کتنے فتوے کی ہے ملاک نہیں، یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا، خدا دی قسم یہ فاروق اعظم اور نبی کے یاروں کا مذہب ہے کہ فرمایا بچو دور رہو اللہ کے دشمنوں سے، اور اگلی گل سن فرمایا ولا تعلموا رتانتهم او کافر یہود و نصارا دیاں بولیاں نہ سنا گیا تے ابا مشرک اما مشرک چاچا مشرک سارے مشرک، ایمان نال دسوے میں آ کے ہاں وچوں ہونے آ جنیاں دہشت گردیاں ہوندیاں رہیاں، بمب ایتھے مار اوتھے مارے یا شیعہ مار دے یا وہابی مار دے رہنا یہی سی نا، مسیطا بمب جن بجتے رہ کہ بریلویاں مارے سن، سچ بولیا جی ایمان دا تو کبلا وہ آدھا وہابیوں کی طرح قسم ہے، ایک نرا وہابی، ایک وہابی کریلا، تیسرا وہابی کریلا، تینوں پتا ہے کریلا نم تے چڑھیا ہوئے تے کڈا کوڑا بن جاتا، وہ کریلا تے اگے ہی کوڑا ہوندا ہے تو اتوں نہ مراد نیم تے چڑھ جاوے تے ہور کوڑا، تے سر سید آندا میں تیسرے درجے کا وہابی ہوں، میں کیا وہ مونج کٹی چی ساڈے کول تے نیرے نہیں پچائے جاندے، بلا خدا دی تو کتوں گل پا تو نیم تے چڑھی بلا ساڈے مگر چڑھ گیا، مولویا تے پیران دا وہابی دے مسجد نال اختلاف ہے، مزہ لے جے ایک پچھوں ایک دوجے دے پچھوں نماز پڑھ، جے سر سید کٹر وہابی کریلا وی سی نیم تے چڑھیا سی انہیں سکول چا کھولیا، مڑ ملا بریلوی دا پتر وی ادھر تے پیر دا پتر وی، وہ نا مرادو میں کیا یہ کی ڈرامہ ہے، مسیح تے ایک دوے تے مگر نماز نہیں پڑھ دے تے ادھر سا وہابی بھی ہوے تے شیعہ بھی ہوے تے مردائی بھی ہوے تے یہودی بھی ہوے تے عیسائی بھی ہوے تے کھتری بھی ہوے، اوتھے سارے گھر کھڑے دے ملہ نے پوچھا پتر کتھے، ماشاءاللہ جی میٹرک کر چکا ہے اب ایسے کا ارادہ ہے، جب پوچھا ملہ جی اور کڑی کتھے دے، ماشاءاللہ جی وہ جی ڈگری کر رہی ہے، ملا جی کتنے ڈگری پک کر دی، وہ جی لاہور میں ڈگری کر رہی ہے، میں کہ تو کتنے رانا ہے، ابا کتنے رانا ہے، ابا تو ضلع اکاڑے سے رانتا ہے، تو بیٹی آ کے وہ ڈگری کر رہی ہے، میں کہ وہ پاس کر کے حال نہیں آئی، در پھٹے منہ بے ایمان نماز پڑھ جانے مسیط ایماندار دسیا جی وہ مسیط نماز پڑھ جانے تو جتی کچھ رکھنی پی نہیں جی مگرو چڈی ہوگی اچھا کٹی بھری جتی نہیں چڑ دے تو دھی چڑ دیں سڑ رانت پی گئی اس قوم جن عزت نو چتی برابر بھی نہیں سمجھا ادھر آتا ہے مجھے بیٹی سے بہت پیار ہے پر دفعہ جھوٹیا تینو پیار ہے غدار چتی کتی پری ایک سو روپے دی انہوں نگاہ تھلے رکھنا عزت جیسی تھی پین جڑی آسمان زمین دے مول تو بھی ود دے خدا وحدہ اولا شریک دی قسم ہے جس پہ قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے مسلمانوں کی نگاہ میں عرش فرش سے زیادہ قیمتی عزت ہے پھر عزت سے کیا زیادہ قیمتی مصطفیٰ کا دین ہے ہوں خیال وہ نظرا تو ہٹی پھرے وہ فرینڈ بوائے نال سات دن مری دی سیر کر دے پروفیسر لے کے واپس لے لی نو آن کے سپورٹ کر لیجیے سر ترقی کر چکی پہنچ سر سید نال ملان دا اتفاق پیر دا بھی اتفاق سکول نال اتفاق پر کھورو پٹی کھڑے نے مسیت چ ہاں جی ہم نماز نہیں پڑھتے مولوی صاحب وہابی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے میں کہ قبلہ بالکل جائز ہے آدھا کیوں میں کہ اس نام مراد نو استاد بنا مر جائے گا تو استاد کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کتنے فتوے کی ہے مناک نہیں یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا خدا دی قسم یہ فاروق اعظم اور نبی کے یاروں کا مذہب ہے کہ فرمایا بچو دور رہو اللہ کے دشمنوں سے اور اگلی گل سن فرمایا ولا تعلموا رتانتهم او کافر یہود و نصارا دیا بولیاں نہ سکھو سبحان اللہ احادیث مصطفیٰ دی تے اپنا فاروق اعظم دا فرمان سبحان اللہ بولو بولو کہیں دا تے حضور فرماتے ہیں الحق ينطق ولا لسان عمر فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے اس واسطے فاروق اعظم تو کافران دی جان جاندی سی ساڈی جان ہوں امریکہ تو جاندی ہے نام بھی آ جاؤ میں بھی امرا ہوں بھائی خدا دی آرام کر فاروق اعظم دا نام سن کے دنیا کمبدی سی وہ شیرون شیرون بڑی اسرائیل نہیں اسرائیل ملک یہ خبیث جہاں ہوں صدر ہے شیرون انہیں بیان دیتا انہیں آخیا مسلمانوں میں اب صلاح الدین ایوبی اور عمر بن خطاب والے جذبے ختم ہو چکے ہیں اب یہ برائی کا نشان بن چکے ہیں ہم جگہ جگہ پر ان کو ایسی پٹائی کریں ایسی مار دیں گے ان کو ختم کر کے جگہ جگہ پر اپنی بستیاں بسائیں گے یہ شیرون کا بیان اخبار میرے کو پیا جے معلوم ہوا فاروق اعظم اور صلاح الدین ایوبی کے جذبوں کو تو کافر بھی سلام کرتے ہیں کافر بھی فرمایا ولا تعلموا رتانتهم سبحان اللہ کافراں دیاں یہود و نصارا دیاں بولیاں نہ سکھو فتخلقوا بخلقهم ورنہ انہاں والے طریقے اپنا لو گے اوئے ہوئے ہوئے آنکھ تے صحیح سبحان اللہ کتاب بیہقی شعب الایمان جلد نمبر سات صفحہ نمبر تارتالی بیروتوں چھپ کے آئی عرب وچوں تقریباً نو جلدہ وچ فقیر دے کول موجود ہے تو میں ہوا چ نہیں ڈانگا مارتا ہوں اللہ کی مہربانی فاروق آزم تیری عظمت کو سلام تیری نگاہ کو سلام تیری دور اندیشی کو سلام تیری فراست پر سلام تیری مصطفیٰ کی عطا کی ہوئی باطنی نظر پر سلام کہ فرما گئے یہود و نصارہ کی بولیاں مت پڑھو ورنہ انالیا آتا خلق اخلاق طریقے سکھ لو گے ایمان نال دسو سکھی کھڑے آ کے نہیں یہ پینٹ کدھروں آئی ہے مولویاں پوائی ہے وہ ساڈا بیلی سامنے بیٹھا ہے یہ اگلے دن چڑھیا بس وی آئی پی بس تو پینٹ ایک پائی پھرے تو دعائی خدا دی ایڈی سوڑی ایڈی سوڑی یہ اٹھ کے نہ بس دے کدی اگے ویکھے تو کدی بگرو ویکھے وہ حیران بھی یہ کی پاں تے مول بھی صاحب کی وینا ہے اس آخیا یار میں جٹ چ بندہ میں تو حیران ہویا کھڑا اس آخیا بھی دستے سی کہڑی شاید حیران ہویا کھڑا اس آخیا بھی میں حیران اس گل دیا بھائی یہ دس یہ پہلو سما کے بچ وڑے یا پہلو وڑ کے بعد سمائی نہ مراد آ بھائی ایڈی جو سوڑی ہے تو تسا ویکھیا کرو تماشا جڑے پائی پھر دعائی خدا دی جیوں دیا ہی جنم جب ایک تے سور دی کھال جنہ موٹی تے دوسری تنگ تے ہیں تے انہاں ویکھیا کرو کھلوتے ہون گے نا تے جے بہن گے تو میں کہو نا مرادا جیوندیاں جو قبر چ لگا پھرنا ہے تے اینوں نہ ہی پا پر نا مراد مت جو وج گئی او نبی سرکار دے صحابی فاروق اعظم گئے ہوئے بولی جنوں پڑھو پوچھو جڑے ملہ نوں مول جی نہیں نہیں نہیں زبان میں تو کوئی حرج نہیں ہے بولی میں تو کوئی حرج نہیں ہے جے کسے پیر نال گل کرو پیڑے طریقت گڑبڑے شریعت اندے نال گل کرو او جی زبان میں تو کوئی حرج نہیں ہے میرا بیٹا خود پڑھ رہا ہے وہ میں کہ نا مراد لچیا تیری گل مننا میں فاروق اعظم دی مننا مردودا تو امت دا بیڑا غرق کرن والا فاروق اعظم امت دا بیڑا پار کرن والا کوئی حرج نہیں حرج نہیں ایویں امریکہ ڈالر دتی آندا انگلش پڑھو دینی مدارس کام کرو بھابیا ساڈے مدرسے نو مسجد والے بھابی تالا نہیں مروایا سر سید والے مروایا ساڈے مدرسے نو تالا اج پابندی ہے ہن جے ملہ کول جاؤ دین پڑھن واسطے وہاں دا میٹرک ہے نہیں جی جاؤ پھر اگر میٹرک نہیں ہوگی تو کیسے پڑھو گے میں کہ ورنہ مراد اللہ قرآن وچ فرماندا ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا میں اللہ او ذات جن ان پڑھا وچ رسول بھیجیا ہے کنا وچ تو میں کہ ورنہ مراد رب آندا میں ان پڑھا وچ رسول بھیجیا تے اے مولا اوتھے ہوندے نا سنو اے میٹرک ملا تین چوہے مار گولی دیا مینو دس سوا لاکھ نبی کہڑے نبی کی سنت سوا لاکھ نبی ان پڑھا کول آیا ہے تو او کچھ پڑھایا ہے مولا علی نو رسول اللہ نے جو کوئی پڑھ سکے آئی نہیں ایتھے پہلو وناس نہیں پہلو خناس بڑو اکبر فرما دینا قرآن بھی پڑھ لیں گے پہلے فپاس تو کر لیں وناس بھی پڑھ لیں گے پہلے خناس تو ہو لیں خناس آدھے شیطان نو تو باقی شیطان ہی بننا ہے وہ تو سر سید احمد خان آپ ہی آندا ہے سکولوں میں تو شیطان ہی بننا ہے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی میں کہ کبلا کریلا نم چڑیا اپڑ پیا کریلا نم چڑیا اپڑ پیا حضور دی امت نو شالا خانا خراب ہوئی بوب دیتا ہی بیڑا نہ مرادا نہ حکومتا رہن دیتیا نہیں مسلمانا دیا نہ وہ غیرتا رہن دیتیا نہیں نہ وہ عزتا رہن دیتیا نہیں نہ وہ صحتا رہن دیتیا نہیں نہ وہ اقلا رہن دیتیا نہیں ہر شہ دی مونج کیتی او کرے لیا نم چڑیا لے گیا سانو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بلیا ویکھ لے صدقے جاواں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اے انہاں دی سختی سی شدت سی جڑی انہاں نو اللہ نے شان عطا فرمائی سی تے اگلی شان سن رحما بینہم سبحان اللہ انہاں دی دوجی شان اللہ دسدا رحما او بینہم آپس دے اندر بڑے ہی مہربان نے سبحان اللہ اے مومناں دی شان نبی دے سنگیاں دی شان دے آپس دے اندر مہربان ایک دوجے دی عزت وقت تو وقت کرن گے ایک دوجے دے تے قربانیاں دین گے ایک دوسرے دی عزت نو اپنی عزت سمجھن گے اوندی تھی بہن نو اپنی بھی بہن سمجھن گے صدقے جاواں حضرت سیدنا صدیق اکبر مولا علی مشکل کشا دوویں ایک دن جاندے نے پے صدقے جاواں نبی پاک سرکار دے روضہ مطہرہ دی زیارت واسطے علی پاک فرماؤں نے اے صدیق تو اگو چل سبحان اللہ صدیق فرماؤں دے نے نہیں علی تو اگے چل سبحان اللہ حضرت صدیق فرماؤں دے نے علی کیوں فرمایا جنو رسول رتبہ دین دے سن علی کیوں نہ دے وے سبحان اللہ جدو حضرت علی پاک نے پوچھا کیوں جنو رسول اللہ سرکار نے اے فرمایا ہوئے علی ایسے ترائیے میرے واسطے جو حارون موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ راکھنا سبحان اللہ رحما بینہم سبحان اللہ آپس دے اندر بڑے ہی مہربان ہوندے نے حضور دے یار اے مومناں دی صفت جے یاد رکھنا اساں آپس وچ اک دوجے نال وائر کٹنے آ جویں بگیار بکریاں نو پیندے نے آپا ایک دوے نال انج پیندے ہیں جدو کافر انگریز کافر ویکھیے اودے نال انج بن جاندے ہیں جویں موم ہوندا ہے آپس دے اندر مولویاں نو ویکھیے مومناں نو ایک دوجے نو تے ویر ویر کے جویں ویڑا ٹگا پیندا ہے انج آپا ایک دوے تے پیندے ہیں مومناں دی شان نہیں جدو ایمان خالص اتر جاندا ہے کافر اگے ویر دا وے اپنے دے کے ہمیشہ چادر وچھا چھڑ دا وے سارے الٹے مرے کھڑے الٹے مرے کھڑے کافراں دے عاشق بنے کھڑے اور مومناں دے دشمن ایمان نال دس ساڈی پولیس کھڑی ہوے انگریز آ جائے سلوٹ مارن گے کہ نہیں تے جدوں تسی اسی لنگنے مڑ کی مار دینا مڑ کی مار دینا کٹ دن سو روپیہ چھتی کر تو مڑ آپ پتا کی کرنے سر سر مہربانی سر بہت مہربان سر سر بڑی مہربان تو پوچھو نا وہ لٹ کون کھا گئے وہ یہاں کا بیڑا گرک ہوئے مولبیاں تے کھانا ہی خراب کر دیتا ہے لٹ کے کھا گئے ایمان نال دسو کدی مولوی چھوٹے نال تہاڈے کول لیا نہیں سچ بولے نہیں کسی نو مولوی نے ڈنڈا مار کے روپیہ کھولیا تسا آپ ہی دے جے کہ نام تو دے جے اچھا تے او بیلی او کی کر دے نے او آن دے نے لما پائے موڑ ایک چھتر ہوندا جے تے لکھیا ہوندا چن کتھے گزاری آئی رات وے میرا جی دلیلاں دے وات وے پڑو اے انہاں پہلوں تے پانچ سات تھپڑیاں تیری تیری ماں تیری تیری تے اتوں ننگا پنڈا ہونا تے بلال تے پھر تھبا نال لگ جانا تے تھبو دتی آوندا تے جدو باہر نکلدا مولویاں دا بیڑا گرک ہوے لٹ گئے اوئے اے ساڈے ایمان نے اے عقل رہ گئی خدا دے نام تے جنوں دتا ہے اونوں آنے لٹ گیا تے جڑا لترا نال لئی کھڑا ہے اونوں چھڑ دی صدا کمر تے کوئی مومن نہیں جے خدا دی قسم اثر ہے ورنہ کافر ساڈے تے مسلط ہوندے مومن کی شان ہے رحماء بینہم آپس ایک دوجے نال پالا پالا ٹھر ٹھر کے گزار دیں توجہ نہیں کی آنکھوں نہ سبحان اللہ اگلی صفت مولا کائنات بیان فرماؤں دا ہے تارا ہم رکعا سجدا سبحان اللہ وہ تینوں سجدے تے رکوع کردے نظر آن گے کی مطلب انہوں نے اپنا ویکھو ہمیشہ اللہ سونا فرماؤں دے ویکھو گے اور رکوعاں تے سجدیاں وچ آن گے کی مطلب انہوں دا بہتا وقت رب دے ذکر تے فکر وچ گزرے گا تے تھوڑا وقت دنیا والے پاسے دین گے خدا دی قسم کر گیا نا حضور سرکار دے یاراں دین دے وچوں اپنے کاروبار واسطے اپنے کاروبار واسطے اپنی دنیا دے معاش واسطے وقت کھچ تھرو کے کڈنا پیندا سی نہیں تے سارا وقت عبادت وچ گزار دیندے سن اسا الٹ ہو گئے ہیں ساڈا دنیا واسطے شیطانیت واسطے سارا وقت ہوندا ہے تے کھچ تھرو کے کدی سال پچھوں کدی عید کسے پڑی کدی جناب مہینے پچھوں مسیت وچ وڑیا کدی جناب اللہ سونے دی یاد ذکر فکر اسا کرنا زبان تے کدو آونا ہے اسانو جدوں ویکھو گے یا سینما وچ وڑے ہوواں گے اللہ فرماؤں دے ترا ہم رکا سجدا اور سجدے دے رکوعاں وچ نظر آن گے اسا ٹی وی دے چکلے اگے نظر آنے ہے ساڈا تے سفر وی نینج نہیں گزردا جنہ چر وی سیار نہ لگا ہوئے ہاں جی باجی چڈی پاک نچدی نہ ہوئے آپا ویکھدے ہی نہیں مینوں اگلے دن ڈرائیور آندا مولوی آ بہن ایتھے بہن ایتھے تھلے اتر جا سواریاں باندیاں ہی نہیں ایمان نال سواریاں باندیاں ہی نہیں بہن ایتھے بہن ایتھے تھلے واقعم نا مراد ہو پتہ نہیں کیڑا سپ تانوں سنگ گیا ہے میں کہا مینوں انج پتہ ہے سنگ تانوں پروفیسر گیا ہے پروفیسر سپ تانوں یہو جا سنگ نہیں تا تو اک نہیں رہی اینا تمیز خدا دا خوف موت دے بیڑے تے سوار ہے چل دیئے تے دھل بل دی تے پی ہون دیئے تے پچھوں تک جناب انج نپیڑے پاؤ دنے جو گنہ ویلنے وچ نپیڑے ہوں مار گیا مردود نا فاتحہ ایسی کہر دی بات ایمان نل میں اتھے جا کے اینا لگا دندہ پنیر رہی ہیں نا اگلے دن پرسوں ملتان گیا سات گڈیاں کٹھے مانگے دے کول وجیاں چار ایسی آلیاں وڈیاں گڈیاں ایک ٹرالا ایک نیو خان ایک کار ایک دوجہ دوتے کڑال دھڑال دھڑال دھڑال ہون دی گئے تو مر ترقی یافتہ ویکھنے تھا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کسے دی لات کوئی نہیں کسے دی باہ کوئی نہیں کسے دا ناک کوئی نہیں کسے دا چاپ کوئی نہیں میں ہے کیوں پتر ہون سناؤ وی سی آر لا دیا سفری نہیں ہوتا کی کریے اسا تے ڈور ہو جانے تے پوچھو تے ہے کون ہم تو عاشق رسول ہیں ہے کون تے عاشق رسول جنہ چیر کنجر نچ دے نہ ویکھے اوناں چیر سکون آوندا ہی اے بور ہی رہندا تے نا مراد میں کہ عاشقاں دا تے مشوق تو بغیر وقت نہیں گزردا کیسا لانتی عاشق ہے جدا خطری تو بغیر وقت نہیں گزرتا اگے خطری نہ چنڈیا اے پیچھے بیٹھا ہے پوچھو اے کون عاشق رسول اوپر ہو جا نہیں پتا جنت ہماری ہے مولوی نہیں جا سکتا عجیب ہی کہانی بڑی کھڑی ہے میں نو سمجھ نہیں پی لگی تراہم رکعا سجدا سبحان اللہ اللہ فرماؤں دا میرے نبی دے یار رکوان میں جو سجدیاں میں جو اللہ دے ذکر ہے کیوں سجدیں یبتغون فضلا من اللہ وردوانا سبحان اللہ ہر ویلے کوشش کرنگے ایسا کم کریے جس نال اللہ دا فضل ہوئے رب سونا راضی ہوے سانو اللہ جنت عطا فرماوے سبحان اللہ ہر ویلے فرمایا اسے کوشش وچ رہنگے اس صفت والے فوجی کبھی میدان وچ ہرے ہی نہیں بے شک سبحان اللہ او یارا سن لو کافر کا ہتھیار اور ہے مدنی تاجدار کے غلام کا ہتھیار اور ہے کافر دنیاوی طاقتوں سے جیتا ہے محمد عربی پاک کا غلام خدا کے مصطفیٰ کی تابعداری کی برکت سے جیتا ہے اسانو نظر نہیں آیا کبھی یہ ہو جا دور جس دور کے اندر مسلمانہ کو ہتھیار چوکھے ہون تے جتے ہون اسانو ادوں جت نظر آئی ہے ہتھیار تھوڑے سن پر مصطفیٰ دے وفادار بہتے سن خدا دی قسم کر کے آکھنا سبحان اللہ صدقے جاواں اس عشق دی دولت تو اس نبی سرکار دی غلامی دی دولت تو سبحان اللہ خواجہ فرید فرماؤ دے ان دی محبت حضور سرکار دی ہوے توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی آؤ تیرے نام تو مفت نکاندڑی تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں ہم دردیاں کتیاں نال ادبی اتا میں مٹھی نت جان بلب سوڑا خوش وسدے وچ ملک ارا سانو قرار نہیں آندا جنہ چر ننگے فلما نہ ویکھیے پر عاشق دا کم کیے خواجہ غلام فرید تو پوچھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خواجہ فرید فرماؤندا ہے کیا رول راول وچ رو راوے کیا رول راول وچ رو راوے نا یار ملدا نا موت آوے رول راول وچ رو راوے نا یار ملدا نا موت آوے گیا رول سبحان اللہ او بھیڑی نہ بھاوے امڑی علاوے پیکے سورج ہر کوئی ستاوے پیکے سورج ہر کوئی ستاوے ماہی اویڑا پھیرا نہ پاوے ماہی اویڑا پھیرا نہ پاوے ایک سیج سالے بیا طول تاوے گیا رول راول وچ رو راوے نا یار مل دے تینا موت ادھار پھرا سندھ پنجاب دے مار پھرا شہر تے سنی بازار پھرا متا یار ملم کہیں ساگ سبب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدہ وچ ملک رب اتھا میں مٹھڑی سونیا عاشق دے زبان تے کچھ رہندے سبحان اللہ آکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے خدا دے بندیا ترا ہم رکعن سجدا سبحان اللہ مصطفی دے غلاماں دی شان سبحان اللہ سجدے تے رکوع کر دے نظر آون گے سبحان اللہ تے پھر جنگا تے آپے جتنیا نے جدو رب نال ہو جاندا ہے اج ایٹم نال پر رب نال کوئی نہیں ہن ایٹم یہودی آندا میرے کول لو تہاڈا رب جو تہاڈے نال کوئی نہیں ایٹم بھی تہاڈے کول ہوے گا منج بھی تہاڈی میں کٹاں گا خدا دے بندیا سانو رب دے حبیب نال جوڑنی ہے بس ہر پاسوں توڑ اللہ دے پاک محبوب نال چا جوڑ تے پھر ویخ جو مولا تیرے تے مہربانیاں دیا قطاراں کیویں اتاردا ہے اساں تے پایا انہاں کیویں کیتا ہے اے نہ ویکھیا کرو یہودی کیویں کیتا ہے انگریز شور کیویں کیتا ہے فلانے کیویں کیتا ہے نا اک کوئی معیار رب دا پاک محبوب دے گیا ہے پیا نمونہ جے میرے یاراں دے پیچھے چلی جاؤ دنیا بھی لئی جاؤ تے آخرت بھی کمائی جاؤ یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تمام صحابہ جنتی ہیں تو یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یزید جنت صحابی تھوڑا سی یزید صحابی نہیں ہے، سمجھ آئی رہے ہیں؟ ادھر صحابی نہیں. آپ نے فرمایا حضرت علی کا چوتھا درجہ ہے، کہ آپ کی شان چوتھے درجہ کی ہے، بالکل چوتھے درجہ کی ہے. مولا علی فرماؤں نے جنہیں میں نے عمر تے صدیق تو ودھایا، میں انہوں تہمت لان والے والے لتر پھیراں گا. مولا علی کا فرمان صحیح کتابوں کے حوالے سے دکھا سکتا ہوں. علی پاک نے فرمایا جو ابو بکر عمر پر مجھے فضیلت دے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. حد مفتری بہتان تراش کی جو حد ہوتی 80 کوڑے، میں انہوں لما کر کے پاؤں گا. تو علی چھتراؤل کرنا ہی بچ جا، یہ علی پاک دی چھتراؤل تو بچنا ہی. تو جو علی پاک اپنا درجہ آپ پہ رکھ دینے، علی پاک دے پیچھے چل کے وہی من لے. سبحان اللہ، ویڈیو ٹی وی پر بولتے ہیں اہل وطن کو عید مبارک کہنا جائز ہے یا کہ اہل اسلام کو کہنا چاہیے. ویڈیو تو ہونے اتنے کنجر خانہ بن گیا سی، اور لتر جا چکیا سی نا اتنے. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، کی ملے گا اس امت نو جڑی رسول اللہ دی نافرمان بن جائے. تو ہن مجالے جے بولن والے دے منہ وچوں کوئی لفظ نکلے، کوئی حیا کرو چوکا اے لتر جائے تھے لایا دے. اس ساڈی مونج کٹی، حضور سرکار دا فرمان ہے، بخاری دی حدیث ہے. تو نالے مولانا صاحب کہہ گئے سن، تہانوں کہندے سن بھائی قاضی صاحب نا چشتی جڑا ہے اے گل بڑی کھری کردا، یہ تہانوں جاندے کہہ گئے سن. پھر میں کھری سنا دیا نا، بخاری کی حدیث ہے، انما من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ الذین یضاہون بخلق اللہ. سرکار نے فرمایا جن لوگوں کو سخت ترین عذاب ہوگا قیامت کے روز، ان میں سے وہ ہوں گے جو اللہ کی مخلوق کے مشابہ مخلوق بناتے ہیں. ایسے مووی ٹی وی آنے تے نبی پاک سرکار نے رگڑا پٹے آئی. اے سنو سانو انج دور بڑا کھڑے آئے اس مووی نے، ہاں یہ اتھے تک تے پہنچی ہے. ملا ہو رہا تے حساب نہیں نہ لایا، یہ اتھے تک پہنچ گئی ہے کہ ساڑی بیٹی ویاہ دے موقع تے سور کے بیٹھی ہے، سیرے شیرے واہ واہ جوڑ کے. تو پھر آؤں ہے ویڈیو والا بے ایمان جڑا ساری دیاری بلو پرنٹ ویکھدا ہے، وہ پھر آؤں ہے اور بیٹی دا لڑ چکدا ہے. سیدھا سیدھا اے ادھر ادھر ادھر ادھر وہ مگرو جڑا لانا ہے، اس بے غیرت نو بھی غیرت نہیں آتی بھی کنجرا حصے میرے دیے پہلو تو پہ وینا میں بعد. مسلمان رہ گئے، ایمان نال دسو اس وقت مول بھی آکھے یا گل نہیں سمجھی، وہ اس وقت مول بھی آکھے نہیں بچی لاڑا ہٹا ہے نا، چھوٹا چک لینا آپ مارنا ہوتا کہ تیرا ماں مت کھانا خراب ہوگی تو ٹھرکی ہے کہ مول بھی. پر لاکھ یہ ساری لانت یہو جی پائے گی، وہ خردلہ آیا کھڑا کمینا پچک آتا ابا صاحب بھی نال کھلوتا ہے، لاڑا صاحب بھی ٹبر سارا کھلوتا ہے، تیدہ مکھ بھی مکھاؤں دے نے پہر رپیہ بھی 15,000 دے سے نے پہر لامات انج وردی اس قوم دیا. اور پڑھوس ترقی ترقی ترقی لانت خدا بھی پہی ہے دی، یہودی جو بے غیرتی سانے کو کرائیے انہوں آکھا کیسو ترقی ترقی، یہ ترقی آتا ہے جی. اور کئی میں تقریر کر کے جاؤں گا نا مگرو کئی گلا کرن گے، مار دے بچارا پینڈو جا آیا سی ایویں گلا کر جان دیا سی، انہوں پتا کی سی تھی کی جا پراو. یہ سب بغیر ترقی نالوں میں اوویں چنگا مینو یہو جی ترک گئی نہیں چاہیے یہ ترک گئی آپ سگریٹ نوشی حرام ہے یا حلال ہے اگلے دن ضلع بہاری گیا تقریر دے ٹیکسی میں کیتی تے او ٹیکسی والا نے منڈا سگریٹ پی پی دے پہنچیا اگلے جان پیاس دے مزا لے جے اون دے منہ تے کوئی شے رہ گئی ہوے میں ہاں پتر شادی ہوئی نہیں جی ہلے نہیں ہوئی میں ہاں پتر تینوں کران دی لوڑ وی کوئی نہیں بس تو اپنے او ڈرائیور میں پتر کنا ایک ماس ودھدا ہے اندے نال سگریٹ نال پایا کچھ ٹاکی کنا ایک اندے نال ودھ جاندا روزانہ آندا جی ودھنا مٹی سوا ہے او تو کٹدا ہے الٹا تو میں کہا قبلہ تسا اپنے خون دے آپ دشمن کدوں تو بنے گے بھئی تیرا ماسا خون اگر کوئی کڈے مثلا بھئی میں ماڑی جی چھری لا دیا تو خون کڈے تو میرے تے ہو جانا پرچا تو پائیا آپ روزانہ پہ سکاؤنا ہے کھانا خراب ہو بھی کبھی یہ بھی سوچے اتے ہر سگریٹ تے لکھے ہوتا خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مزر ہے وزارت اچھا ایک وزارت لکھی کھڑی ہے تے دوجی ٹیکس لائی کھڑی ہے سگریٹ آیا کول ایویں ہے کہ نہیں سگریٹ دی ڈبی جو مثلا گولڈ لیف ہے نا سب تو مہنگی ہے یہ کنے دی آ رہی ہے اج کل 40 روپے دی ماشاءاللہ بھائی ساڈی قوم بڑی ترقی یافتہ ہے اب ویکھے نا روپیہ بھی 40 لاؤ پائیا خون بھی کٹاؤ ہے سیانے ساڈے رنگا کوئی سیانا ہے جا کے باقی اے سکول دیاں کتاباں لکھے نا پچھلے لوگ تو بے وقوف تھے اب تو ہیں میں کہا کیڑے اے ٹگے اے ڈنگر دو لتاں والے پہلو بندے سن انہاں پتراں نے انہاں جواناں نے لسی دودھ کیوں کھانا پینا تے جان بنانی تے بدکاریاں تو بچنا تے پنجی پنجی سال تک انہاں نوں پتہ نہیں سی ہوندا برائی شے کی اے خدا دی قسم کر کے آنا تے پھر انہاں دے اتے جوانی جدو چلنی سو سو سال عمرہ پاؤنی ہاں جی بیماریاں نیڑے نہ آنیاں تے مقابلے لگنے آوے پانچ پانچ من دی بوری کون چکدا ہے تے ہن صدقے جاواں فارمی مرغا چک دے لتاں کمنڈا پیندیاں ایمان نال جتھے ترقی بہتی ہوے نا اوتھے تسی بندہ لے آؤ ترقی والا تے ایک پاسے فارمی مرغا چھڈو جے انہاں نال مقابلہ کر جائے تو پھر آکی تے پوچھو نا آندے کی نے اے پینڈو اے پینڈواں نوں کی تمیز آ اے تے ہا ہی پینڈو نے میں آکھیا جی واقعی صحیح ہے سرکار پینڈو ہے ہی بڑے بہودا نے ساری ترقی شہراں وچ آکھے کیویں میں آکھیا باجی پی سی او تے پنڈاں وچ نہیں بیندی پی سی او تے شہراں وچ بیندی تے چکلے دے پرمٹ شہراں وچ ہی نے رشوت بھی شہر چلے تو سارے کرتوت بغیرتی نے شہر تو پینڈ آلے ہائی بے ہو دانے نا تو تمیر کو مراد ترقی دے اندر ہے تو چاہے پہ خدا دی قسم کر کے اخبار میرے کو پیا ہونے یا بے لیا ہے ادھروں دریاؤں پار اس مندر سے آیا اپنا دریاؤں اڑلے پاسے کنارے تو اس اخبار پہ آجے یہ ہی نا نہیں اور سی تو وچ لکھیا اخبار والےاں بھئی امریکہ عراق وچ جو آیا نا تے عراق دا صدام جڑا سی اس برائیاں تے بڑی پابندی لائی ہوئی سی ایسے لکھیا اس جناب مطلب اے ہو جا فاشی دا اڈا کوئی بھی نہیں کھولن دتا ویکھو آواز اخبار ہے 5 جنوری 2004 دا 5 جنوری ایسے دا تے نے لکھیا بھئی صدام حسین نیوز ویک کے تازہ شمارہ میں کرسچن کارل نے اپنے تجزیہ میں لکھا ہے کہ صدام حسین کی حکومت کے دور میں ان اخلاقی برائیوں کے خلاف سخت قوانین نافذ کیے گئے تھے اور ان قوانین کی خلاف ورزی پر فوری سزا دی جاتی تھی جس کی وجہ سے یہ برائیاں بہت کم یا محدود تھیں لیکن امریکی قبضہ کے بعد عراق کے بعض بڑے شہروں سمیت بغداد میں متعدد چکلے کھل چکے ہیں لعنت خدا دی تو نہ کی دیتا ہے ترقی ہوں امریکہ نے پوچھا نا بھائی عراق نو کی دینا ہے ترقی یہ تو صدام تو ظالم تھا میں تو بیچاروں کو انصاف دینے آیا ہوں. میں کیا صدقے ہو بگیاڑا, تو کڈا مہربان ہے بکریاں دے اوپر ہے. ہوں لیبیا دے دوالے ہون لگا, میں پتر وہ بگیاڑ آیا سی نا تو بکریاں نو کہن لگا ایک نام را دو تانوں تے آ بکری جیڑی کھڑی جے نا سنگ مار مار کے تانوں تے تباہ کری جاندی ہے, تسی پرا ہو میں ان دے نال دبڑ لواں. وہ بڑا ہو گئی انہیں آخیا چلو ٹھیک ہے, انہوں پہ کھانا ابھی تو کھلوتی ہیں نا آرام. انہوں کا گاٹا ایک دم مروڑ کے کھا پی فارغ ہوا تو ہوں دوجیا نو آدھا ویکیا جی جی کھڑی ہے نا راک والی یہ نا مراد سنگ مار دی. انہیں آخیا چلو ٹھیک ہے انہوں پہ مار دا نا مرنے چاہیے نا مراد سانو سنگ مار دی سی. کردیا کردیا سارا ویڑا ہی خالی ہو گیا. مراد نہیں سوچتے بھی اترے بگیاڑ تو بگیاڑ ہی ہے وہ, جے کسے بکری نو بچاوے گا تے ایک نو کھائے گا تو اس واسطے تاکہ کٹھیاں نہ ہو جان. مات ایک نو کھان لگا تے مگرو سنگھ تم نہیں کھڑی ہو. ہوں لیبیا ایران فلانے سعودیہ ہر کسے دی کٹے گا مونج. اگو کیڑا اگو اسلام کھلوتا جڑا وہ مینو ایک آندا جی ہوں علی پاک کتنے گئے مدد نہیں پہ کرتے. میں آخیا سائی ہوں مصروف ہیں آخ کدے مصروف ہو گئے. میں آخیا سائی مڑ تے بم مارنے آہو بھائی جہاں کوئی خطا جانا وہ آدھے نے ادھر بیٹھے بئی مان ادھر بیٹھے. یہ آخ سانو نیری یارویں خوش کرتے سن, سانو شکر پا رہے تو خوش رکھتے سن, تو کام سارے کافرانے کرتے سر تے شکر پا رہے تو بہلی آ اللہ دے ولی ساڈے شکر پاریاں دے بھکھے نہیں, اللہ دے ولی بھکھے نے تے مصطفیٰ دے دین دی بھکھے انہاں نوں. سبحان اللہ لکھ آپا شکر پارے ونڈ ونڈ انہاں نوں وکھائیے بچیاں نوں تے پھسا سکنے علی پاک نوں پھسا سکدے نہیں. نہیں مولا علی تے دین تو پتر وارے نے. آپا دین دی گل کریے مولوی جی جے انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے. دین تو مولوی بات ہے سگریٹ جڑی ہے یہ مضر صحت ہے, اس دا ہر ڈبی تے لکھیا ہے اور مضر صحت شاید جڑی ہے وہ شریعت وچ جائز نہیں ہوندی. جویں زہر پھکنا حرام ہے نا, کیوں ایک ہی کرے گی مارے گی. مٹی کھانا جائز نہیں مکروہ ہے, کیوں مٹی کھان نال بندے دے اندر کیڑے پیدا ہوندے نے نقصان ہوندا ہے, تے سگریٹ نال دے سینے دا کینسر ہوندا ہے, پھپھڑے برباد ہو جاندے نے, خون سڑ جاندا ہے. تے دعائی خدا دی بندہ جناب ٹرن جوگا نہیں رہندا, چار قدم پڑے تے ڈڈو وانگو سا لین لگ پیندا ہے. ایک اور گل ہے پاویں کیٹو دی ڈبی دے اوتے کیٹو پہاڑی دے اوتے سگریٹ پی کے پچڑدا ہوندا ہے, انہاں نوں پتہ جو اگوں جو اوہ جے بیٹھے نے انہاں ہن ساڈے منڈیاں ویکھنا انہاں آکھنا بلے بلے کیٹو وچ ایڈی طاقت ہے تے سگریٹ پی کے تے کیٹو پہاڑ تے پچڑدا ہے. یہ پتا نہیں بھائی اس نام مراد پاؤڑی تو نہیں چڑھ سکنا, وہ کیٹو چاڑی پہاڑ پہاڑی سے چڑھائے کھڑا ہے. سانو تو اپنے آپ دا یار نفع نقصان دا شعور نہیں رہا. وجہ کی ہے اسا رب رسول نو پلایا, رب رسول سانو اپنے آپ دی فکر ہی ختم کرا دیتی, ہوں سانو اپنے آپ دا ہی پتا کوئی نہیں آپا کی کرنا ہے تو کی نہیں کرنا. تصویر اتارنی جائز ہے یا نہیں, تصویر اتارنی حرام ہے سائی تصویر کسے دی؟ بلکہ اج ہی میرے کو ایک منڈا آیا ہے بصیر پور تو, بصیر پور ضلع اکاڑے تو اس مسئلے پوچھنے واسطے. اس نے آخیا تم مسئلہ اتنے بیان کرایا ہے پیر دی تصویر جے گھر چ رکھی ہوے نا تو ان دی عزت بندہ کر ہر کسی کی کٹے گا مونج. اگو کیڑا اگو اسلام کھلوتا جڑا وہ مینو ایک آتا جی ہوں علی پاک کتنے گئے مدد نہیں پہ کرتے. میں آخیا سائی ہوں مصروف ہیں آخ کدے مصروف ہو گئے. میں آخیا سائی مڑ تے بم مارنے آہو بھائی جہاں کوئی خطا جانا وہ آدھے نے ادھر بیٹھے بئی مان ادھر بیٹھے یہ آ کے سانو نیری یارویں خوش کرتے سن, سانو شکر پا رہے ہیں تو خوش رکھ دے سر تے کام سارے کافرانے کر دے سر تے شکر پا رہے ہیں تے بیلیا اللہ دے ولی ساڑے شکر پا رہے ہیں دے پکھے نہیں اللہ دے ولی پکھے نے تے مصطفیٰ دے دین دی پکھے ہونا نو لکھا پا شکر پا رہے وانڈ وانڈ ہونا نو بکھائیے بچیا نو تے فسا سکنے علی پاک نو فسا سکدے نہیں مولا علی تے دین تو پتر وارے نے آپا دین دی گل کریے مولوی جی جے انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے دین تو مولوی بار سگریٹ جڑی ہے اے مضر صحت ہے اس دا ہر ڈبی تے لکھیا اور مضر صحت شاید جڑی ہے او شریعت وچ جائز نہیں ہوندی جویں زہر پھکنا حرام ہے نا کیوں ایک ہی کرے گی مارے گی مٹی کھانا جائز نہیں مکروہ ہے کیوں مٹی کھان نال بندے دے اندر کیڑے پیدا ہوندے نے نقصان ہوندا ہے تے سگریٹ نال دے سینے دا کینسر ہوندا ہے پھپھڑے برباد ہو جاندے نے خون سڑ جاندا ہے ہے تے دعائی خدا دی بندہ جناب ٹرن جوگا نہیں رہندا چار قدم پڑے تے ڈڈو وانگو سا لین لگ پیندا ہے ایک اور گل ہے بھاویں کیٹو دی ڈبی دے اوتے کیٹو پہاڑی دے اوتے سگریٹ پی کے پچڑدا ہوندا ہے انہاں نوں پتہ ہے جو اگو جو اوہ جے بیٹھے نے انہاں ہن ساڈیاں منڈیاں ویکھنا انہاں آکھیا بلے بلے کیٹو وچ ایڈی طاقت ہے تے سگریٹ پی کے تے کیٹو پہاڑ تے پچڑدا ہے یہ پتا نہیں بھائی اس نام مراد پوڑی تے نہیں چڑھ سکنا وہ کیٹو چاڑی پہاڑی پہاڑی تے چڑھائے کھڑا ہے سانو تے اپنے آپ دا یار نفع نقصان دا شعور نہیں رہا وجہ کی ہے اسا رب رسول نو پلایا رب رسول سانو اپنے آپ دی فکر ہی ختم کرا دتی ہن سانو اپنے آپ دا ہی پتا کوئی نہیں آپا کی کرنا ہے تے کی نہیں کرنا تصویر اتارنی جائز ہے یا نہیں تصویر اتارنی حرام ہے سائیں تصویر کسے دی بلکہ آج جی میرے کول ایک منڈا آیا ہے بصیر پور تو بصیر پور ضلع اکاڑے تم اس مسئلے پوچھنا واسطے اس نے کہا تم مسئلہ اتھے بیان کرایا ہے پیر دی تصویر جو گھر وچ رکھی ہوئے نا تو ان دی عزت بندہ کرے گا تبرک واسطے رکھے گا تو انہاں چیزاں نال جائز سمجھن نال نا اونوں چاہیدا ہے بھی وہ اپنے اسلام نو نواں کرے توبہ نوے شروع کرے تو کتھے لکھی آئی میں مڑ اس نو فتاوی رضویہ شریف کڈیا عطا القدیر فی احکام التصویر آپ دی پوری کتاب اس فتاوی رضویہ شریف دے وچ پھر آپ نے واقعی لکھیا میں انہوں لکھایا صفحہ وغیرہ میں کھلایا جا انہوں لکھیا آپ نے کہ اگر پیر دی تصویر گھر وچ رکھی کھڑا ہے نا جی میں غوث پاک دا بیڑا کوئی تاریخ اتردا پیا ہوندا بیڑا تار رہا ہوندے نے تے ایک بڈھی نال بیٹھی ہوندی ادھا سر ننگا ہوندا اے میں کہ اس زمانے دی بڈھی نہیں اے کوئی اج بھی کنجری نام مراد بھائی جی اس زمانے دی ایویں رہندی ہوندیاں سن انہاں دے تے میں کہ چہرے نظر نہیں سناوندے ہوندے بے شک نا مراد غوث پاک دے دربار وچ ہی اونیاں بیبییاں جاندیاں سن تے او میں او جناب اسا ٹنگی کھڑیا تبرک واسطے جی بابا جی برکت فیض دیندے نے بھائی بابا کوئی ایہو جہا برے کملا راضی نہیں ہوتا یہ بت پرستی ہے اور یاد رکھنا بت پرستی دا آغاز اور افتتاح حضرت نوح علیہ السلام دے دور چ ہویا سی نوح علیہ السلام تو پہلا کافر ایہو ہی کام کردے سن انہاں نے انہاں دے جڑے پیو دادے سن او سن نیک انہاں نے اللہ سونے دے ولیاں دیاں تصویراں چ اتاریاں تے انہاں نے گھر وچ رکھ لیاں تے انہاں آکھیا چلو سانو یاد تے رہن گے نا تے اگلی جڑی جنس سی نا انہاں کول شیطان آ گیا انہیں آکھیا اوئے یہ ہوئی خدا جے انہاں نو پوجو انہاں نے انہاں فوٹواں دی عبادت شروع کر دتی اوتھوں شروع ہوئی جے بت پرستی سمجھ آئی نہیں اس واسطے باقی تصویراں نالوں پیر دی تصویر رکھنا چوکھی حرام ہے گل سمجھ آ گئی نے تے مومن وہ ہوندا ہے جڑا رب رسول دا حکم سنے نا شرع دا تے بس آکھے جو پچھلی ہے او دے تو توبہ کرنا تے اگا حضور سرکار دی شریعت دا پابند بن جانا سبحان اللہ تے جڑا کیڑے کڈن لگ پوے او مومن نہیں ہوندا حضور دی شرع وچ کیڑے کڈن والا مومن نہیں ہوندا دعا کرو اللہ حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ عمل دے توفیق بخش بس صفا دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے و دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے ذوق نال کہہ دے کر مصطفیٰ دے دردی جڑا ایمان ہوئی بولے جو کر مصطفیٰ دے دردی غلامی اوئے کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے او رب پاک دیندا خود تسلی رب پاک دیندا اے خود اے تسلا فتا بیعونی یحبب کو ملا کرسی تیرے نال رب ہم کلامی کرسی تیرے نال رب ہم کلامی نہیں اے سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے غور ہوئے غور ہوئے حبشی نبی نال اکھیاں ملایا حبشی نبی نال اکھیاں ملایا کرنی نے گھر بہ کے لگتا نے چایا کرنی نے گھر بہ کے لگتا نے چایا نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی نہیں اے تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے میں نے فرمایا سی یہ ساری سنا دے ہوں میں تھکیا بڑا سا میں بیمار ہے ساری دیاری پیا رہا میں صویرے آ کے ستا اور خان کا ڈوگ رہا تقریر کر کے روزانہ پورا ہفتہ ہی ہوں تو میں محض تو آنے زوک نال بیٹھا جاگ دا جی ہوئے بیدار تے سنا دیا وے اے صدیق فاروق عثمان وانگو اے صدیق فاروق عثمان وانگو مولا شیر یزدان وانگو تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی اوئے تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی نہیں اے سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے غور ہے صحیح توجہ ہے کوئی نہ وہ پھر کسی ڈرامے تو نہیں کھب گئے میں ڈرامہ نہیں پیش کر رہا میں حقیقت کا سنانا میرا ڈٹ کے آخنا سبحان اللہ اے شبیر دسیا یاری دا ولے شبیر دسیا او یاری دا ولے پچڑے کوہارے تا بندی گلے او بچڑے کوہارے تا بندی گلے حیران رہ گئے حیران رہ گئے کوفی تے شامی حیران رہ گئے کوفی تے شامی نہیں اے سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے ذوق نال کہہ دے کر مصطفیٰ دے دردی اوہ فرمانا ہے تے ملکہ جہنم دے گانے تو شرما رب زمان دیتی خدا نے اپنے اپنے حبیب دے ذکر واسطے وے اے کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اے سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اے تیران دی بارش اے تیران دی بارش تے پانی وی بندے تیران دی بارش تے پانی وی بندے کیتا شہادت دا رتبہ بلندے وہ بلند زندہ رہے شہدہ اس میں گرامی زندہ رہے شہدہ اس میں گرامی نہیں اس کو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے توجہ ہے شیر پہ دھیان ہوئے اس غرق ہونا اس غرق ہونا اور پہلے ہی پورے اس غرق ہونا پہلے ہی پورے رب نو جو مندا تے مدنی تو دورے اور رب نو جو مندا تے مدنی تو دورے ہر جات ہو سی اونوں ناکامی ہر جاتے ہو سی اس ناکامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے توجہ آنے چھوڑ دنیا ساڈے موضوع دی گل آ گئی پیا دے چھوڑ دنیا تے جھگڑے تے ڈھیلے آ دے چھوڑ دنیا تے جھگڑے تے ڈھیلے آون تو کامل ولیاں دے ویلے ناراضی ایمان وچ کوئی خامی ناراضی ایمان وچ کوئی خامی نہیں ہے صبح پر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اور توجہ ہوے آخری شعر عرض ہے اس دم دا راہی کوئی وسا نہیں اس دم دا راہی وہ کوئی وسا نہیں زندگی نے کی تھی کہیں نال وفا نہیں وہ زندگی نے کی تھی کہیں نال وفا نہیں فجری جو آیا او ٹریا او شامی فجری جو آیا او ٹریا او شامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے او کر مصطفیٰ دے تو دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے غالباً صوفی معراج دین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے بیبیاں نال عورتاں نال گل کر دیا نا آپ فرماؤں دے رکھ زندگی وچ ایمان ثابت رکھ مسلمان دی تین پیان دے نے رکھ زندگی وچ ایمان ثابت گہنا تُڑ دا صدقی ایمان پیڑا اللہ فرماؤں دا ہے جلے ایمان والے نے جلے روح والے نے انہاں نو اپنی لوڑ بھی ہوئے مگر دوجہ دی ضرورت پوری کرن دی سوچ دے لے اپنے تو پہلا دوجہ دا خیال کر دے اپنے تو پہلا دوسرے دا خیال کر دے نے صاحب ہی گئے مہمان بنے ہن گھر دے اندر کھانا صرف اتنا سی جڑا ایک بندے نو پورا ہونا سی صاحب ہی نے روٹی تیار کرا کے رکھی دیوا بالیا وہ کہن لگا میرے نال کھانا پینا ہن روٹی ایک بندے دی سی فکر پی گئی جے میں کھاواں گا تے اندا کی بنے گا مہمان بھکھا رہ جائے گا ایتے اللہ دا مہمان آیا ہے رب دا انعام آیا ہے ایک گناہ لے جاوے گا نیکیاں دے جاوے گا مہمان رزق لے کے آندا ہے گناہ لے کے جاندا ہے رزق لے کے آندا ہے گناہ لے کے جاندا ہے سوچیا کی کراں اے آندا ہے نال کھا جان کے نا وہ صحابی نے دیوا جڑا بلدا سی پیا نا دیوے والے منہ کر کے انہوں پھوک مار جا دیوا گیا بوجھ کہنے لگا ہو دیوا بوجھ گیا ہوں کھانا شروع کر دیتا کھانا شروع کر دیتا نیرا منہ ہلاندا ہے پیا انہوں پتا لگے بیلی ناراض نہ ہوئے یار میرے نال کھاندا ہی نہیں ادھر منہ ہلائی جاتا ہے انہوں یہ سمجھا پیا بھائی میں کھا رہا وا ساری روٹی مہمان کھا لئی اٹھیا دیوا بالیا آخیا شکر مولا سبحان اللہ یہ من والا تن والا ہوتا نا انہیں جی وہ اگے پی سی میرے ورگے نے انہیں وہ بھی چک کھا لینی ایڈا مہمان آ گیا ساڈے گھر پورا نہیں ہوتا تو تین کھانا انسانیت دیاں قدرہ نہیں رہی کیوں قدرہ نہیں رہی وجہ سے پھر کہ سانو اپنے دین اور اصلیت دا پتہ ہی نہیں رہا ایک دور چلے گیا ایک دور جا پیا کہ جدی واپسی نہیں لگتی میں ہوں اینی کچھ تقریر جو کیتی ہے محنت کر کے لے آندی لے تو اسی واسطے آیا نا بھی کسے دی ہو سکتا ہے کوئی گل سمجھ آ جائے تو تقدیر بدل جائے کوئی سیدھے راہ ٹر پوے تو مت میری بھی بخشش دا کوئی سامان بن جائے لیکن قوم دی کھوپڑی دا حال میں وے کہ سہ اتنے بیٹھے ہون گے جڑے آخن گے تقریر تو بعد پاگل جہ بہت لگا بڑا رو چکی کرتا ہے ہاں جی کرو دے آؤ کرو دے پلان کرو نوی دنیا ترقی دا دور ہے جناب کی یہ پاگل انہوں کی پتا موڑ انہیں انج گل کر کے اپنا بھی پٹھا بہا لینا جنہوں سناوے گا وہ بھی بیڑا کر کر ہم تو ڈوبے ایسن ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے سہ بندے اس میں بیٹھے ہوں گے روح دے خیال رکھو تو این جائیے تو بابا آدم انج بنیا چھٹ پڑے کے میں بنیا دی جی میں بنیا دی بات اتا آیا دے تھے یار موجود اوہ آ چلیے یار کسے پیپسی لائیے یعنی ٹیڈ والی دنیا جڑی ہے انہوں ٹیڈ تو سوا گل سمجھ ہی نہیں آتی نا ہوں میں کرا کی دعا کرو اللہ سانو ہدایت اللہ ساڈے پیراں نوں اللہ ساڈے مولویاں نوں اللہ ساڈی عوام نوں اللہ ساریاں نوں سمجھا دے اللہ حضور دے صدقے سانو یہ نہ کوتی بورڈ تھلے ڈیڑھ گھنٹہ میں تقریر کی تھی اس تقریر والے پاس اتنا دھیان نہیں سی نشے رکھ پاس رہا یعنی یہی دروڑا پر ہونا میں اور کی پیانا بھی اس قوم دی واپسی ممکن نہیں جس قوم نو پورے قرآن دے وچوں این نچوڑ کٹ کے تے او سمے ساری دیہڑی لگا رہا بھی کوئی گل ہو جی آ جائے کھانے پر وہ دھیان نہ رہے تو شیر وال دھیان رہے تو اس قوم نے شیر سن کے تو کہڑا شیر بن جانا کی دڑی بننا جڑے کہندے سی مران گے لال تیرے اجیو لاوی بازیا ہاریا میں اج ان باریاں ماریا لے جدو باغ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈا کملی والے دیا سچیا یاریا لے تکبیر دستار فضیلت دی محفل بچیا قرآن پڑھیا ہے حضرت صاحب کہہ رہے سن حافظہ نو آکھنا نماز پڑھن نماز نہیں حافظ پڑھتے قاری صاحب مینوں کہہ رہے سن حافظ نماز نہیں پڑھتے تے نماز دا کہنا کھٹے منہ اس حافظ دا جنوں نماز دا کہنا پوے یہ موٹی جی گل میں کیتی بے نام مراد آ تو تے پڑھ کے تے اس حد تک بنیا ہوندا لوکاں نوں نماز پڑھاوندا سبحان اللہ تے جے تینوں آکھنا پوے تے پھر قران اندروں تیرے لعنت ہی کرے گا ہو گی حضور فرماتے ہیں رب تعالی للقران والقران یلعنہ کہ قران پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قران لعنت کرتا ہے پڑھ قران رہا قران پھٹ پیا پوندا پھٹے مو قران اندروں کہہ رہا ہوندا اودی آواز سنے تے تینوں پتہ لگے نا حضور سنیے او فرماندے ہیں حضور فرماندے نے قرآن پڑھن والے انو قرآن لعنت کرتا ہے کیڑے قرآن پڑھن والے بھی قرآن آکھے نماز پڑھ وہ نیڑے نہیں جاندا قرآن آندا ہے اکھاں نیویاں رکھ تو وہ گوڑیاں پا پا کے گل بڑی قرآن آتا ہے اس زبان نو بچا اس کان نو بچا آئے آئے سبحان اللہ کیوں تیرے کان زبان ہاتھ پیر ہر شے بولن گے قیامت نو گواہی دینی قرآن یہ پیان تو قرآن نو پڑھ کے پر گل سمجھنا مت تسی آکھو بھی یار حافظہ دے دوالے ہویا ہے اگے پہلے دنیا یہی سمجھتی ہے قاری صاحب گل میری سمجھنا پہلے ہی دنیا یہی سمجھتی ہے بھی جڑا حافظ قرآن ہے نا یہ تو فرد بنتا ہے نا یہ ایک آنا بھی شرح تو ایدے ہوتے نہ ہوگا عالم جہرا ہے وہ بھی نہ ہوگا بالکل یہ پیرا سنگل پا کے رکھنا چاہیے سیدھا یہ درا بھی ادھر ادھر کھلے نا کوئی کام نہ کرے ہو جائے اچھا جا کلمے پڑھنے والا ہے ان کے پیروں میں رسے سارے کھ لو یہ جدھر مرضی منہ چکی پھر یہ کو نہیں لگ کیوں قرآن حافظ لی اتریا ہے کہ سارے لی اتریا ہے جی میں آخا بے حافظ دا پھٹے منہ جی وہ نماز دا آخنا پوے تو مڑ یہ میں آخا گا اس مسلمان دا بھی پھٹے منہ جی نماز آخنا پوے میری گل کیونکہ کلمہ مصطفیٰ دا تے قرآن میرا حافظ واسطے نہیں سارے مسلمان واسطے آیا تے او مسلمان کا دا ہے او مسلمان کیوں ہوتا ہے جڑا انج نماز پڑھے کہ کافر بھی ویکھ کے مسلمان ہو او لوکاں نو ہدایت تے لایا وے او کہہ دا مسلمان ہے جڑا آپ ہی ڈبیا پھردا ہے یہ دین قرآن حافظ گل سمجھنا حافظ اج کل بچوں پڑھان حفظ کرا بہت زیادہ رواج ہے بہت زیادہ رواج حفظ کرا تھے قرآن پڑھنے والے بہتے ہو جان مگر قرآن نو سمجھ والا کوئی بھی نہ ہو ایماندار دسو میں حافظ نہیں میں حافظ کو نہیں لیکن اے دسو کہ قرآن نو سمجھن دی مولا سونے نے جنی ایک توفیق دیتی اس دی برکت نال کنے بندے رب دے راہ دے قرآن دے پیچھے ٹر پے یہ مولا دی مہربانی کہ قرآن سمجھنا گل سمجھنا حضور دے یارہ وچ گنتی دے حافظ سن 1,24,000 صحابہ سن گنتی دے حافظ سن باقی عالم سارے سن حافظ نصیب والا کچھ قیامت دی نشانی دسی گئی ہے حافظ ہون گے بہتے تے عالم ہون گے تھوڑے تے عالم اپنے پتر نو حافظ بنان دی جو سوچنا ہے تے عالم بنان دی اس تو چوکھی سوچ جڑا قرآن نو سمجھ جاندہ ہے سمجھدا ہے نا وہی قرآن تے چلن دی کوشش کرتا ہے. اج کل ہے منڈے میں ویکھیا ہے قرآن حفظ کر کے تے پھر گلی دے اندر داڑی مچھ منے دوویں جناب خسرے بن کے جناب پینٹا شرٹاں پائیاں حافظ جی جناب کدھر جا رہے ہیں جی فلانے جگہ تے جا رہے ہیں اج فلانے جگہ تے جا رہے ہیں ہاں جی تے کدی چوک وچ کھلو کے کسے نوں موڈا کسے نوں پاسا کسے نوں لٹ کسے نوں ٹھڈ کسے نوں کچھ وہ کی پیا کرنا ہے جی حافظ جی کی پیا کرتے ہو وہ کی وہ حافظ دا پٹھا کیوں بیٹھا کھڑا پتہ جو کوئی نہیں قرآن آدھا کی پیا وہ ظالمان جی تینوں قرآن نے فرمان دا پتا ہوئے تے گلی اچ کھلو دیا تیرا قرآن اندروں بولے گا کہ شرم کر اس گلی دے بازار نو کملی والے نے پیڑی تھا آکھیا کتھے کھڑا بولے گا قرآن کے نہیں بولے گا قرآن وہ سینے وچ نہیں بولتا جس بےمان پتہ ہی کوئی نہیں قرآن آتا جنہوں پتہ ہے قرآن یہ پہ آخر وہ سینے چ قرآن بولتا اور سیدھے راہ پا چڑھتا وہ یار جی ایس ویلے قرآن نو حافظ پڑھ لین حافظ بن گیا پتر وہ جی عالم نہ بنے وہ یار کسے عالم دین نو سمجھن والے عالم دی صحبت تے بہ جاوے نا کیونکہ علم جڑا ہی وہ سنن نال وی آندا ہے تے پڑھن نال وی آندا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں ضروری علم اینو نہیں کہندے کہ کتاباں پڑھو تے عالم بندا ہے حضور دے صحابہ کو کتاباں تھوڑیاں پڑھیاں سن حضور کول سن دے ہی ہوندے سن تے کتنے بڑے عالم بن گئے اے جویں تسی سن دے ہو اوے جڑا گل اس طرح غور نال سنی عالماں دی صحبت پاوے اوہدا وی بیڑا پار ہو جاندا خدا دی قسم جڑا عالم تو دور رہے ہوندا بیڑا غرق ہو جاندا ہے حضور فرماؤندے نے یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم بنو یا دین دا طالب علم بنو یا فرمایا عالم کی عالم سے محبت کرنے والے بنو یا عالم کی کلام اور بات کو سننے والے بنو پنجویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ اغدو عالمن اغدو حدیث دے لفظ نے اغدو عالمن او متعلمن او محبن او مستمعن فلا تکن خامتن فتحلو کا کملی والے نے فرمایا یا عالم بنو یا طالب علم بنو ہے جی علم دے متلاشی بنو دین دے یا فرمایا جناب محبن علماء نال محبت رکھن والے بنو یا انہاں دی گل سنن والے بنو گل سنن والے بنو پنجویں نہ بننا حسن بصری تو پوچھا گیا پنجواں کون ہے فرمایا پنجواں ہوے جڑا علماء نال بغض رکھدا ہے جن نے علماء نال بغض رکھنے سینے وچ بے ایمان ہو جائے ہلاک ہو جائے اور جڑا محبت رکھدا ہے محبت رکھدا ہے علماء نال وہ نجات پا جائے ہاں یہ ایک اور بات ہے کہ پیڑا عالم ہے وہ بھی ہوندے ہر طرح دے بندے ہوندے ہر شعبے وچ دو نمبر بندے ضرور موجود ہوندے کہ نہیں ہوندے تو جیڑے ہون نا دو نمبر گل صحیح کرن وی نہ چلن وی نہ کرن وی نہ ایہو جے نال بغض رکھنا اس واسطے کہ اے برائی کرتا ہے تے علم تے عمل نہیں کرتا اس واسطے بغض رکھنا وہ تے ہے فرض وہ بغض رکھنا پینا ہے لیکن چنگے وہ اچھائی نال وہ علم نال بغض رکھنا دین دے بےمانگی وہ برائی نال بغض رکھ سکتا ہے وہ برائی کو نفرت کرے وہ دے دین تے علم تو جنہ ایک اندھے کل ہے وے اس نال نفرت نہ رکھے بغض نہ رکھے اور جڑا بندہ عالم نال علم دی وجہ نال محبت رکھتا ہے سمجھو خدا نال محبت ہے کیونکہ علم دین خدا دی صفت ہے خدا دی شان ہے خدا دا دین ہے اس نال جڑا بندہ جنہ ایک محبت رکھے گا رب سونا انہی ایک انہوں ہدایت عطا فرماوے گا اج کل ساڈے اندر بہت بڑی بیماری جے کہ بغض آ گیا دین والے بندے دا بغض قدر نہیں کرتے لوگ اصل وہ سمجھتے ہیں اصل دی قدر نہیں کر رہے پٹھا اپنا بھائی کھڑے ہوتے ہیں کوئی اسی واسطے ہوں ایک موٹا جا واسطہ سنو سن 57 کی گل بن گل جب تحریک ختم نبوت چلی تھی مرزائیاں کے خلاف اے لہر سے اندر مردانیوں دے حق وچ بھائیوں مسلمانوں دے تے